8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanaf zaterdag 25 september hoeft er geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden. Wel moet op veel meer plekken een coronatoegangsbewijs worden getoond. Bijvoorbeeld in de horeca, de bioscoop en het theater. Dat is afgesproken tijdens het overleg op het Catshuis vanmiddag, melden bronnen aan de NOS. De mondkapjesplicht blijft in het openbaar vervoer van kracht. Maar op het perron of bij de bushalte hoeft geen mondkapje meer te worden gedragen. Voor de evenementensector is nog geen besluit genomen. De openingstijden voor de nachthoreca worden niet versoepeld. Tussen 12 en 6 uur 's nachts blijft die dicht. De politie heeft in Amsterdam tientallen mensen aangehouden na afloop van het woonprotest. Volgens de politie hadden ze zich afgesplitst van de protestmars en probeerden ze een huis te kraken. Ze zouden daarbij geweld tegen agenten hebben gebruikt. Nog voor de woning kon worden gekraakt, werd de groep ingesloten en aangehouden. Eerder vandaag werd in Amsterdam door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Volgens de gemeente waren er zo'n 15.000 mensen bij het protest. In de Italiaanse stad Rimini is een man van 26 opgepakt op verdenking van het steken van 4 vrouwen en een 6-jarige jongen gisteravond. De verdachte is een asielzoeker uit Somalië. De aanval begon in een bus en buiten zou hij willekeurig nog 3 mensen hebben aangevallen. De jongen van 6 raakte zwaar gewond. De Italiaanse autoriteiten gaan niet uit van terrorisme. Max Verstappen moet over 2 weken tijdens de Grand Prix van Rusland 3 plekken opgeven in de startopstelling. Hij krijgt deze gitstraf omdat hij vandaag bij de Grote Prijs van Italië volgens de wedstrijdleiding de crash met Lewis Hamilton veroorzaakte. Ook krijgt Verstappen 2 strafpunten op zijn racelicentie. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen eerst veel bewolking, maar later schijnt ook vaker de zon. Het wordt dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. So men lie, women lie, the data never lies. Als de data nooit liegt, dan is die informatie goud waard. Zeker voor grote beleggers, die er steeds gretiger gebruik van maken. Maar zet al die data niet de kleine belegger juist op achterstand? Vanavond, 21:50, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's, vult het verkoopformulier in en krijgt een gegarandeerd bod. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, Frank Evenblij, we zijn in Wijk aan Zee. Ja. Hè? Noord-Holland, aan de kust, Wijk aan Zee. Ja, een beroemde plek, want dit is een soort wei aan zee eigenlijk. Hè? Je voelt de zeewind wel. Ja. Je ziet ook die grote rokende torens van Tata Steel. Tata Steel, ja. Dat hoort hier ook bij. Ja. Je kunt het strand hier niet zien, maar het is hier ook een beetje een gek strand. Ze hebben hier geen gezellige boulevard. Nou, ik heb al een beetje zwak voor Wijk aan Zee. Ik kom hier eigenlijk wel regelmatig. En dat komt ook vooral door die plek waar we nu staan. Ja. Dat is heel kenmerkend voor Wijk aan Zee. Een soort van grote, ja, een soort van enorm weiland. Ja. Hè? En dat vind ik in Nederland. Nederland is een land wat helemaal is volgebouwd. En die enorme wei, die enorme vlakte. Ja. Dat lijkt wel als, dat is gewoon alsof dat nooit veranderd is. Alles verandert in Nederland, behalve de wei en wijk aan zee. Maar dat is toch mooi? Zie jij daar een romantiek van in? Nee, absoluut, absoluut. Zijn er goede rommelmarkten hier? Hè? Ja, daar hou ik dan weer niet zo van. Maar ik ben wel gek op de Nederlandse kust. Overigens is Wijk aan Zee een onderdeel van de gemeente Beverwijk. En ik zat even te Wikipedia, hè. Er komen hier veel bekende mensen vandaan. Marco Bakker, Nieuws van der Laan, Kim Lian van der Meij. Dus er zit misschien toch nog wel iets goed in de granietregen van Tata Steel. En welkom bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. Vanavond live vanuit dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee. De plek waar het RIVM vorige week een schokkend rapport over naar buiten bracht. Want de fabrieken van Tata Steel zorgen voor serieuze gezondheidsschade voor inwoners van Wijk aan Zee. Straks spreken we inwoners en de lokale politiek. Dichter Menno Wichman werd in Beverwijk geboren en was eigenlijk zijn hele leven bezig met de dood. In 2018 stierf hij letterlijk aan een gebroken hart. Hij liet ons prachtige regels in mineur na, zoals deze. De zon was mij nooit opgevallen als hij niet steeds onderging. Mooi voorgedragen, maar dat moet gezegd worden. En NOS-verslaggever Maarten Tip die volgt voor ons de achtste finale van het EK volleybal, waar de Nederlandse mannen nou ja, het toch wel een beetje onverwacht lastig hebben tegen Portugal. Hoe gaat het, Maarten? Ja, de beslissing kan er binnen, nou ja, misschien wel binnen 20 seconden zijn. Nederland staat op matchpoint tegen Portugal, 14-13. Maar ja, als Portugal dit puntje maakt, dan kunnen we nog wel even bezig zijn. Nederland had even snel de time-out, dus laten we dit punt in ieder geval even snel meenemen op de service van Marco Ferreira, de Portugees. En als Nederland een goed antwoord heeft, dat wil zeggen de paas bij de spelverdeling kan brengen en goed kan aanvallen, zou het zomaar beslist kunnen zijn. Maar die service is altijd moeilijk te verwerken. De paas is er, daar is de setup van de Weijer. Niemeer om het af te maken en het wordt afgemaakt. Nederland wint, het moest uit de tenen komen. Maar Nederland wint met 3-2 van Portugal en plaatst zich voor de kwartfinale van het Europees kampioenschap. Nou, lekker, dat is in de knip. Dankjewel, Maarten Tip. Natuurlijk vanavond ook onze verslaggever Mai Verbeij ergens in Beverwijk. Want we zijn er wel in Wijk aan Zee, maar dit is dan weer gemeente Beverwijk. Burgemeester Martijn Smit die zit al bevreesd in de ijskoude voorwagen. En er is live muziek van een band, niet zomaar een band, de oudste band van Nederland. En de uitvinders van de Hoogover Sound. Hier zijn de Bintangs! Hey, the dog, hey, the dog. Ja, lekker. Ah, de Bintangs. Straks nog weer veel van de Bintangs. Het zijn roerige tijden in de Eindmond. Vorige week donderdag kwam het RIVM met een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat Tata Steel hoeveelheden metalen uitstoot die aantoonbaar schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Maar dan vooral voor jonge kinderen. Hier in Wijk aan Zee werden de hoogste waarden gemeten en hebben ze daar ook het meeste last van. Ja, reden genoeg voor de gemeentebesturen van Beverwijk, Velzen en Heemskerk om die vuile lucht niet langer te accepteren en zich voor het eerst echt tegen de staalgigant uit te spreken. Intussen werd ook in Den Haag over de toekomst van Tata Steel gediscussieerd. Want, kun je afvragen, heeft zo'n vervuilend bedrijf nog wel toekomst in Nederland? Ja, we praten er verder over met de kersverse wethouder Nevin Eusutok, zo spreek ik het goed uit. Ja, gelukkig, ja. Ja, van GroenLinks en met Stephanie Dumoulin, al eerder aanwezig geweest in ons programma over hetzelfde onderwerp. Bezorgde inwoner van Wijk aan Zee. We hebben Tata Steel ook uitgenodigd voor deze uitzending, maar die wilde bij ons niet reageren. Nou, weten we dat ook weer. Ja. Ja. Stephanie, hoe is het eigenlijk met je? Met mij gaat het goed. Ja, heb je je huis al op Funda aangeboden? Nog niet. Maar je staat wel op het punt om het te doen? Nou, ik heb wel... ik denk toch wel echt regelmatig van die momenten dat ik me afvraag, kan ik hier wel blijven wonen? Hoe lang hou ik dit nog vol? We hebben gewoon een hele lange adem nodig en heb ik die eigenlijk nog wel? Ja, ja dat vraag ik me vaak af. Ja, Frank zei het net al, het is natuurlijk een dossier, hè? Het speelt al veel langer. We waren in februari, geloof ik, was nog koud toen, waren we in IJmuiden. Toen was jij ook de gast, toen ging het ook over Tata Steel. We hebben jou nou weer gevraagd, want dat RIVM-rapport is natuurlijk uitgekomen. Toen je die conclusie zag, hè, schrok je daar eigenlijk toch nog van, of niet? Ja, ik schrok er toch nog wel weer van. Het blijft een beetje dubbel, want aan de ene kant hebben we al heel erg lang het gevoel dat het zo is. En dat zien we dan weer, ja, dat zag ik terug. Dus ik dacht, ja, ik dacht het al. Maar waar schrok je dan het meeste van? Ja, ik schrok omdat... Ik blijf schrikken omdat lood en die kankerverwekkende stoffen zoals Pax... Dat is schadelijk voor jonge kinderen. Daar wonen we in. Ik heb jarenlang ons zoontje in de tuin. En toen het nog een zoontje was. Het is inmiddels een 8-jarig jongen. Maar het was een klein jochie wat lekker door het gras kroop. En waarvan ik zei, eet de aardbeidjes maar zo uit de tuin. Want wij hebben biologische aardbeidjes. Mm-hmm. En ik denk met terugwerkende kracht. Ik heb hem lood en pak aardbeien gevoerd. Dus dat... Als ik dan weer lees dat dat 5 keer hoger is... en dat de fabriek Tata Steel belooft dat het minder wordt... en dat ze er al heel veel aan hebben gedaan. We hebben een hal gebouwd, een doekfilter geplaatst. Ja, noem het allemaal maar op. Het leek uiteindelijk eigenlijk nog veel erger dan je vermoedde. Was het dus nog weer erger. En dat blijft zo ontzettend binnenkomen. Ondanks dat ik het weet, ja, blijft dat gewoon heftig. Ja, het zijn wat getallen, hè? Want stoffen als ijzer, mangaan, vanadium, chroom en pax, hè, had jij het ook al over, ja, worden hier zo'n 20 tot maar liefst 100 keer vaker gemeten dan op andere plekken in het land. En de hoeveelheid lood is dus ook ongezond hoog. Nou, je wist dat eigenlijk altijd al. Hè? Maar als je dat dan met je zoontje in het achterhoofd, hè, voel je dan ook schuldig tegenover hem? Vreselijk schuldig. Ik wilde hier graag wonen. Ik wilde graag naar zee. Ik wilde dichter bij de natuur. Ik heb gedacht, er is overal wat. Dus ik voel me verschrikkelijk schuldig dat ik hem daaraan heb blootgesteld. Ja. Tegenover jou zit Nevin Uzutok, voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En ja, grappig genoeg eigenlijk, of bizar genoeg, donderdagavond geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Beverwijk. Gefeliciteerd, allereerst. Dankjewel. Ja. Stormachtig begin. Ja, u mag meteen in het heetst van de strijd met Tata Steel aan de slag. Dacht u niet van, als ik toch aan de slag ga, misschien even een iets andere portefeuille om mee te beginnen? Nee, geen moment aan getwijfeld. Nee? Nee, zeker niet. Dat stormachtige, dat dit dossier nu ontploft, dat wisten we natuurlijk. Dat weten de mensen hier, maar dat weet je ook als je een beetje nieuws volgt. Zeker als Kamerlid, er komen onderwerpen voorbij. Je weet dat dit een gebied is waar echt volle aandacht nodig is om stappen te maken naar vergroening, acties te nemen op het gebied van klimaatverbetering. Dat dit regio toch ook te kampen heeft met luchtvervuiling. Dat zijn allemaal bekende dingen. En nu mag ik zelf mee aan de slag. Ja, mijn handen jeuken, kan ik je vertellen. Nou, ik ben daar blij om dat te horen, want dat lijkt me nog wel een pittig verhaal. Ik hou van pittig verhalen. Nou ja, dat is heel goed. Dan zit u op de goede plek, denk ik. Ja. Dat hoop ik. Ja. Het is eigenlijk wel voor het eerst nu dat de lokale politiek, en daar hoort u ook bij, hè, dat de lokale politiek zo duidelijk zegt, met het RIVM-rapport in de hand, dit kan zo niet langer. En ik las er een stuk over in de Volkskrant, waarin ook werd gezegd van ja, er wordt nu eigenlijk een stilzwijgend contract verbroken. Wat was dat dan, het stilzwijgende contract? Nou, ik weet niet of je sprake is echt van een stilzwijgend contract. Er was een situatie, historisch, gegroeid. Tata Steel is belangrijk voor werkgelegenheid, voor inkomenszekerheid voor heel veel mensen. Mensen verdienen daar, ze werken daar. En aan de andere kant weet eigenlijk ook wel de meeste mensen al, niet alleen vandaag, maar ook in het verleden, dat het niet echt heel erg gezond is met het lucht en met de vervuiling. Dus er was een soort situatie van, voor wat hoort wat? We eten ervan. Ja. Ik hoor ook iemand in de krant zeggen, geloof ik, ja, we wisten allemaal, er komt geen vitamine C uit die pijpen. Hè? Laten we eerlijk wezen. Maar ja, we eten er wel van. Maar het is, ik vond het toch wel shocking om te horen dat de lokale politiek toch ook wel lang, toch wel een beetje is meegegaan. Ja, daar zitten natuurlijk wel een aantal dingen wat u zegt, als het gaat om handhaving, als het gaat om vergunning, als het gaat om aanscherpen van vergunningen, maar ook als het gaat om wat voor beleid komt er nou vanuit Den Haag. Ja, ik ga toch ook Den Haag erbij pakken. Omdat milieuregels niet altijd rekening houden met gezondheidsrisico's of leefomgeving. Mm-hmm. Dat zijn toch andere zaken. Ja. Daar zou je eigenlijk integraal naar moeten kijken. Ja, maar en integraal regels op moeten maken. Ja. Dat zijn allemaal zaken. Als je zegt van, wat heeft de overheid dan nog beter kunnen doen en nagelaten, dan zijn dit wel de onderwerpen. Maar iedereen zegt nu we de feiten zien, Iedereen zegt nu, dit kan niet op deze manier doorgaan. Nee. Wij moeten scherper hierin worden. We moeten de scherpers de regels handhaven. En ook zorgen dat die regels ook doen wat we willen. Maar is, ja, is de lokale politiek dan nalatig geweest al die jaren? Nou, ik denk dat er is wel veel onderzocht, hè. Dus het ingewikkelde is ook dat je het moeilijk hard kunt maken. Dus nou, er waren wel overeenkomsten, hè. Want in 2006 had je dus een akkoord tussen Tata Steel en gemeente- en provinciebestuurders. Tata kreeg bepaalde milieuvergunningen in ruil voor locaties voor woningbouw. Ja, ik vond het een rare ontwikkeling in de geschiedenis eigenlijk van het dossier. Ja. Dus dat er, ja, dat moet ik toch zeggen, dat er toch in het verleden deze afspraken zijn gemaakt. En daarna moet je snel kijken, hoe verhoudt het zich nu? Hè? Is die situatie nog steeds hetzelfde? En we weten nu dat er meer schadelijke stoffen aanwezig zijn. Dat er ook lozingen zijn aan het grondwater. Dus het is eigenlijk ook verergerd. Misschien was die situatie, ik ken die situatie niet van die jaren, niet zo ernstig als wat er nu is. Dus dat kan ik niet eigenlijk beoordelen. Het is wel erger geworden. Maar schrok u dan erg van dat RIVM-rapport? Dacht u van, god, dit wist ik niet dat het zo erg was? Ik vond het schokkend, ja, zeker. Ja. Ik vond het echt schokkend. Zeker als je bedenkt dat de grote gezondheidsrisico's bij kinderen zit. Ja. Je wil dat kinderen overal in Nederland en in Wijk aan Zee veilig kunnen opgroeien, naar school kunnen gaan, buiten kunnen spelen. Je kan toch niet tegen ouders zeggen van, hou je kinderen maar binnen. Want dat buiten is wel de realiteit hier. Wel, ja. Even naar Stephanie Dumoulin. Stephanie, het is eigenlijk voor het eerst dat nu dus lokale politiek echt zegt van, wij willen dit ook niet langer. Ben je daar dan blij mee? Of denk je dan van, hé, zijn ze er ook eindelijk achter? Allebei een beetje natuurlijk, ja. Ik kan niet zeggen dat ik dat niet heb. Dat ik denk, hé jongens, dit roepen we met z'n allen al heel erg lang. Wanneer gebeurt er wat? Dus natuurlijk, daar ben ik heel blij mee. Ja, maar verwacht je er ook wat van, concreet? Dat blijft een beetje een achtbaan. Natuurlijk hoop ik dat er nu ook echt wat gaat veranderen. Dat we het er nu met z'n allen over hebben, dat is natuurlijk al heel fijn. Dat is al heel wat. Mm-hmm. Ja, maar is niet genoeg. Nee, er moet wel echt wat gaan gebeuren. Zolang die fabriek daar nog staat, worden omwonenden ziek. Ja. Maar is het dan niet zo dat jij denkt, weet je wat, de fabriek moet gewoon dicht? Ik denk dat schoon staal maken kan. Ja? En ik denk dat als ze dat veel eerder waren gaan doen, en als zo'n fabriek veel eerder ook zijn eigen verantwoordelijkheid had genomen. Want ik denk dat je alsmaar kunt praten over vergunningen, en we doen wat er mag. We houden ons aan de wetten en we houden ons aan de vergunningen. Maar als je toch weet dat je ondertussen te veel kankerverwekkende stoffen uitstoot, dan heb je toch een geweten. Dan kijk je jezelf als directeur toch in de spiegel, en dan denk je, dit klopt niet wat we aan het doen zijn. Maar dus dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd, nee. Dus ja, ik hoop enorm dat het nu wel gaat gebeuren. Maar heb je ook, behalve de directeur, die heeft natuurlijk andere belangen, maar het feit dat de gemeente ook lang heeft weggekeken, dat moet ook wel heel pijnlijk zijn. Ongelooflijk frustrerend. Ja. Maar ja, jij woont hier, Stephanie. Je kent hier veel mensen. Jij moet toch ook wel iets herkennen van het stilzwijgende contract. Dat je ook hier altijd de sfeer moet hebben gehad. Van ja, jongens, het is misschien ongezond, maar we vreten er wel van met z'n allen. Ik heb dat ook heel erg lang. Ik heb heel erg lang gedacht, ik ben hier gaan wonen. Dus dat ik af en toe last heb van de fabriek, dat is eigenlijk mijn eigen schuld. Want ik wilde hier wonen. Die fabriek die stond er al. Ik ben hier gekomen. Ik rij ook in een auto. En ga zo maar door. Ja. Dus dat heb ik heel erg lang gedacht. Tot het moment dat het 2018 werd en we hoorden dat het echt heel erg schadelijk was. En met name voor kinderen. En toen dacht ik, wanneer staat er eens iemand op en zegt, het was genoeg. Ja. Zo is het genoeg. En nu staat er wel iemand op. En nu staan er mensen op en horen we geluiden, het is genoeg. Alleen hoor ik ook nog steeds heel erg, ja, maar ja, de wetten, de vergunningen, ja, we kunnen dat niet zomaar aanpassen. Dus, nee, ja. Maar het is nu wel, het staat behoorlijk op de agenda in Den Haag. Hè? Absoluut. Van de week werd erover gedebatteerd. Daar ben jij ook naartoe gegaan, begreep ik? Ja, ik ben inderdaad naar Den Haag toegegaan. GroenLinks had ons uitgenodigd in een kamer, of in twee kamers eigenlijk, waar we debat konden volgen met een aantal mensen uit Wijk aan Zee. Was plek voor 12 man. Dus ik ben er inderdaad naartoe gegaan omdat ik het fijn vond om daar met z'n allen ter plaatse de sfeer te proeven en dan het daar te volgen, het debat. Ja, en werd er goed geluisterd? Ik denk zeker dat er door het overgrote deel goed geluisterd is en dat er een heleboel is aangekomen. Over het reilen en zeilen, alles rondom Tatenstiel. Ik had ook het gevoel dat er, dat weet ik ook, dat er een heel aantal politici hier zijn geweest om te kijken hoe het is. Want ik denk dat het echt heel anders is als je het van papier hebt. Of dat je echt bent gaan kijken. Ja. En van een aantal dacht ik, ja, je hebt het van papier. Want als je inderdaad alleen nog maar zegt dat het, dat ja, Tatenstiel alleen maar een innovatief, fantastisch bedrijf is. Ja, nee, wat het ook is, maar niet alleen. Nee. Dan ben je hier niet geweest. Nu wordt er steeds over gesproken. Van ja, nee, dit moet nu echt iets gaan veranderen. En dat gaat ook wel veranderen. Hè. Mevrouw Eusen, bent u er nou? Waarom gaat het dan nu wel lukken? Het is echt een kentering in het dossier gekomen. Als ik naar terugkijkend naar het debat in de Tweede Kamer, was er echt een grote overeenstemming van links tot rechts bij Kamerleden. Die hadden zich echt goed verdiept in dat dossier. En ook wat er leeft in de omgeving hebben ze allemaal meegenomen. Dus ze zeggen ook, er moet nu iets gebeuren. Het is niet alleen dat de lokale overheid en de provincie zegt, er moet nu echt iets gebeuren. Maar ook landelijke politie, Tweede Kamer, zegt, er moet nu echt iets gebeuren. Ja. Dus er zijn een aantal opties, moeten verder goed onderzocht worden. Er moet rekening gehouden worden met gezondheidsrisico's. Ook in de plannen, ook in de investeringen, ook in de subsidiëring. Maar daarentegen heb ik nog niet echt een enthousiaste minister. Minister Blok. EZ en staatssecretaris gehoord. Die waren toch een beetje technocratisch in de discussie. En ik zeg het maar hierbij. Er is nog wel wat werk aan de winkel. Ja. Om zeker ook kabinet het gevoel van urgentie, wat wij hier met z'n allen voelen, dagelijks dat ook voelen, ja, inderdaad dagelijks voelen, bezorgdheid over opgroeiende kinderen, dat moet nog even bij het kabinet ook goed terechtkomen. Want zij zitten aan de knoppen. Voor een deel zit dat in Den Haag, maar ook voor een deel in Europa. We moeten er echt alles aan doen. In ieder geval op korte termijn duidelijkheid te krijgen over welke acties op welk termijn en waar we van kunnen verwachten. Laten we even het is nu luisteren op dit naar moment nog onduidelijk. Maar laten we dan even luisteren naar Tatenstiel zelf. Hè. Wij hebben ze uiteraard ook contact met ze opgenomen. Die wilden niet reageren in dit programma. Die zeiden, deze week zat wel Hans van den Bergen, vorige week was dat geloof ik al, directievoorzitter van Tatenstiel. Die zat in Nieuwsuur en die sprak toen over de vergunningen. Vergunningen die ze natuurlijk gewoon hebben gekregen van de overheid, waarbinnen ze opereren. Laten we daar heel even naar luisteren. In de eerste plaats hebben we als bedrijf altijd erg gericht op de, wat ons vergund is. Hè, op het voldoen aan de vergunning. Dat heeft ook tot heel veel verbeteringen in de loop van de tijd. Een groot boekfilter bij de Sintenfabriek en dergelijke. We hebben heel veel dingen gebouwd en daardoor is de uitstoot al fors afgenomen. Altijd gericht op de vergunning. Ja. En we hebben nu natuurlijk het programma wat ik net noemde. Dat zijn eigenlijk wat we dan bovenwettelijke maatregelen noemen. Extra maatregelen om. Ja. De vergunning is, laten we de zeggen, politiek niet meer is gewoon leidend. Niet streng genoeg voor u geweest. Ja, de politiek is niet streng genoeg geweest. Ja, dat vind ik ook wel gek, hè? Is de politiek dan puur verantwoordelijk daarvoor? De nou ja, in zoverre dat zo'n fabriek, zo'n bedrijf zegt natuurlijk, ja, maar ja, wij houden ons aan de vergunningen. Ja, en het werd niet echt goed gecontroleerd, dus we konden eigenlijk nog wel iets naar buiten. Hoe luister jij je nou naar, Stefanie? Ja, ik vind het behoorlijk gekmakend, want je schuift verantwoordelijkheid af. Ja. Ik vind echt dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Hij houdt zich aan de vergunningen, zegt hij. Maar vervolgens zijn er wel een heleboel incidenten. Maar zo'n bedrijf denkt toch ook misschien gewoon, ja, geld. Hè? Dit mag van de vergunningen, dus dat doen we. Ja. Ja. Ja, ja. De portemonnee spreekt. Ja. Ja, ik snap het wel. Maar ik snap niet dat je jezelf dan nog in de spiegel kunt aankijken, terwijl je weet dat zoveel mensen die voor jou werken en hun gezinnen en hun kinderen gewoon gevaar lopen, ziek worden, kanker krijgen, ga zo maar door. Ja. Ja. Onbegrijpelijk. Mevrouw Eusutok, heeft wat u betreft de Tatenstiel toekomst hier in de IJmond? Ik denk dat groene staal echt iets wat we nodig hebben. En de omvorming naar een andere productieproces, techniek is er. Daar moeten we echt serieus naar kijken. Hoe dat ook bij Tatenstiel op een gezonde, groene manier kan geproduceerd worden. Ja, maar dat kunt u nou wel zeggen. Maar ondertussen hebben we een CEO die gewoon zegt van, ja, wij hebben altijd geopereerd binnen de vergunningen. Nou ja, dat is ook een van de problemen. Die vergunningen die zijn gebaseerd op regels die eigenlijk verouderd zijn. Volgens mij zijn die regels niet aangepast. Dus we hebben ook regels nodig, normen nodig. Maar dat is een enorme fout geweest van de politiek dan toch? Fout. Ja, jij zegt het fout. Ik denk dat dit... dat blijkt. Dat dit, ja, dit is niet goed gegaan. Ja, ja. Dit moet echt beter en zo snel mogelijk. En we moeten echt alles uit de kast halen om dit de normen scherper te maken. Dat past aan de huidige situatie. Dus ja, we hebben echt een hoop in te halen. Daar ben ik wel mee eens. Ik wens u veel sterkte. Een lastige portefeuille lijkt me, maar goed. Ook voor jou, Stefanie. Hartelijk dank, Nevin Euzutok, wethouder van de gemeente Beverwijk, en Stefanie Dumoulin, inwoner van Wijk aan Zee. Volgend uur praten we verder over dit onderwerp. Ja, want dit is nog steeds Dijkstra en Even Blij ter plekke, live vanuit Wijk aan Zee, ook wel gemeente Beverwijk. Eeuwen geleden stond die gemeente al bekend om zijn vruchtbare grond. Die was namelijk ideaal om bijvoorbeeld aardappelen en bieten te verbouwen. Maar het populairste exportproduct uit deze gemeente werden de zoete aardbeien. Is dit weer zo'n krankzinnig bruggetje van jou? Ja, zeker. Let goed op. Want in Amsterdam waren die Beverwijkse aardbeien namelijk niet aan te slepen. En ook in Duitsland en in Engeland werden ze heel populair. Tot op de dag van vandaag draagt de Beverwijker dus ook met trots de naam, bijnaam aardbei. Aardbei, ja. Maar of die vruchtjes nog steeds zo lekker smaken met een topping van Tata Steel uitstoot, dat is natuurlijk de vraag. En daarom gaan we nu luisteren naar de Beatles met Strawberry Fields Forever. God allemachtig. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Understanding all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Heerlijk lekker, de Beatles met Strawberry Fields Forever. Where? Where am I? Where am I? komen? Ja, onze verslaggever Mai Verbeij heeft zich ergens in de gemeente Beverwijk verstopt. Maar waar? Dat is de grote vraag. Mai Verbeij, hebben wij contact? Zeker weten. Kun je ook iets vertellen over waar je bent, Mai, of niet? Ja, wij horen je uitstekend zelfs. Kun je iets vertellen over waar je precies staat? Zeker weten. Ik heb weer wat hints voor jullie bedacht. Hier komen ze. Op deze plek verloor de burgemeester vertrouwen van de meerderheid. En voor je eigen veiligheid kon je maar beter verstoppen. Nou, dan denk ik dat je in het hart staat van de Tata-fabriek. Zo luisteren. Is dat zo? Sta je daar? Nee, zeker niet. Ik ga het niet te makkelijk maken, hè, voor jullie. Nee, dat doe je nooit, hè, in het begin. Maar ja, het is ook wel leuk. Het blijft een beetje een spelletje. Het is natuurlijk ook aan de luisteraars om te raden waar je bent, Mai. Als u thuis zo denkt, ik heb wel een idee waar Mai Verbeij staat, dat dan een reactie achter in de NPO Radio 1-app. En de juiste reactie... Prijs, hè? We hebben een prijs tegenwoordig. Ja, die maakt kans op een super bijzondere, niet in de winkel verkrijgbare Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Is die echt niet te koop in de winkel, die mok? Nee, hij is er ook nog niet. Dus als je hem nu wint, dan krijg je pas over 3 jaar opgestuurd. Goed, ze bestaan maar liefst 60 jaar, de Rhythm and Blues Band, de Bintanks. En daarmee zijn ze sinds dit jaar officieel de langspelende rockband van Nederland. Opgegroeid hier in Beverwijk en makers, bedenkers van de onvervalste hoogoven sound. En jawel, volgende week komt er gewoon weer een nieuwe plaat. Ja, oprichter en basgitarist Frank Kraaienveld. Goed dat je er weer bent. Ja, het is niet eens zo lang geleden. Nee. We zijn heel erg blij dat we hier kunnen komen. Ja, in februari waren jullie ook bij ons te gast toen we in IJmuiden waren. Ja. Dat beviel ons eigenlijk uitstekend. Vandaar dat we jullie hebben teruggevraagd. Ja, mooi. Maar het schijnt jullie ook geïnspireerd te hebben, begreep ik. Ja, wij hebben 1 nummer toen live bij jullie opgenomen. En dat klonk zo goed. Toen dachten we, zo moeten wij eigenlijk een hele LP gaan maken. Of CD heet het. LP, weet ik veel. Ja. Maar in ieder geval, dus daar hebben we over nagedacht. We hebben zelfs met Tatalia Theater, waar het toen was, hebben we nog gesprekken gehad. Maar uiteindelijk konden we een studio vinden waar we ook live konden opnemen. En later, dus dat was meer onder controle. Maar voor de rest, het was wel het inspiratiepunt om te gaan doen. Zo. Nou, goed om te horen. Dat wij de Bintanks nog geïnspireerd hebben. Ja. Frank, de Bintanks is toch echt de IJmond. IJmuiden, Beverwijk, de Hoogoven Sound werd het altijd genoemd. Ja. Nou, het is als indoor rockbandje in Beverwijk begon in 1961. En daar zit ik dus nu nog steeds in. Ja. maar ik vind dat zo cool, omdat het ook de hoogoven sound, hè, zo werd het dan genoemd. Maar al die verhalen die je nou hoort over die Tata-fabriek. Hè, jij bent ook opgegroeid in deze regio. Jij kent waarschijnlijk ook tientallen mensen die er gewerkt hebben bij die fabriek. Ja, die verhalen altijd over, is het nog gezond of niet? Hoe luister jij daarnaar? Nou, het is wel een enorm dilemma natuurlijk. Maar daar hebben we het al de hele tijd over. Maar ik geloof ergens dat omdat die hoogovens om Wijkenzee heen is gegroeid, als het ware, hebben ze het ingekapseld, waardoor het wel een hele aparte gemeenschap is geworden. Was de hoogovens er niet geweest, ik noem het even hoogovens voor het gemak, dan had het misschien hier heel mondain geworden met boulevards en zo. En de charme, en dat is juist het moeilijke van Wijkenzee, is dat het is zoals het is. Ja. Maar alleen die... Die lucht. Ja, die lucht. Dat zeg je wat. Ja. Maar die naam, de Hoogoven Sound, houden jullie dat vast? Of moet die naam ook verduurzamen? Nee, natuurlijk houden we dat vast. Ja, dan blijft wel het vet wordt erbij gezegd. Ja, nou goed, lading nu. Je gaat nog even voor ons spelen. Dan zeg ik alvast nog even dat volgende week dus de nieuwe plaat uitkomt met een spetterend concert dat al helemaal uitverkocht is, begreep ik ook al. Dus kun je beter maar nu live genieten hier op de radio. Dit zijn de Bintanks met Radio Mood. Clear. Ow. my trampoline bed. Rock and roll's all you need. Ow! My feet. Get up, stand up, dance to the radio. Cheer up, thanks to the radio. It's called Radio Moon. Until you got it. Until you got it. Until you got it. Until you got it. Deze week gaan we het hebben over de in Beverwijk geboren dichter en vertaler Menno Wichman. Hij heeft bundels op zijn naam staan met intrigerende titels zoals Mijn naam is Legioen, De droevenis van Copyrettes en Zomers stinken alle steden. En vertaalde poëzie van dichters zoals Baudelaire en Godfried Ben, niet bepaald de minste. Ja, voor zijn werk ontving hij onder meer de A. Roland Holsprijs en de Jan Kampertprijs. En na zijn veel te vroege overlijden in 2018 op 51-jarige leeftijd werd hem ook nog postuum de Ida Gerhard Poëzieprijs toegekend. We praten er verder over met de dichter Daan Doesburg, vriend en groot bewonderaar van het werk van Menno Wichman. Daan, welkom. Dank je wel. Ja, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Waarom, wat maakt dat werk van Wichman nou zo goed? Ik denk, de gedichten die lezen alsof ze eigenlijk altijd al bestaan hebben. Er zitten heel veel van die regels in waarvan je denkt, zo, die staat er. Ik heb het gevoel alsof ik dit gedicht al jaren ken, terwijl ik eigenlijk ook wel weet dat ik het nu voor het eerst lees. Nou, dat is wel heel knap als je dat kan. Ja. En J.C. Bloem, die kon dat ook. Ja. En Menno ook. Ja. Ja, van J.C. Bloem wordt ook wel eens gezegd, het is ook een beetje kitschig eigenlijk, hè? Geldt dat voor Menno ook, voor Menno Wichman? Nee, Menno is dan beter dan J.C. Bloem eigenlijk. Al was het maar omdat hij geen pedofiel was en ook geen nazi. En J.C. Bloem was allebei. Ja. Dat is ook wel een bijzondere prestatie eigenlijk. Hoe krijg je het voor elkaar? Maar en wat Menno wel heeft, is een beetje een rauw randje. En dat had J.C. Bloem inderdaad. Ja, hij had dus wel een rauw randje, maar niet in zijn werk. Nee, precies, maar hoe zou je die stijl willen omschrijven van Menno Wichman? Nou ja, ik denk, hij is opgegroeid in Zandpoort. Hij komt uit Beverwijk. is hij geboren, maar toen is hij in Zandpoort opgegroeid. En het Zandpoort is eigenlijk een beetje door de missing link tussen de Eimond en Haarlem. Ja. En dat is eigenlijk ook typisch het werk van Menno Wichman. Hij was aan de ene kant een punker en aan de andere kant een dandy. En dat zit ook in zijn werk heel erg, die twee kanten. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, hij heeft bijvoorbeeld een heel mooi gedicht waarin hij over heel openhartig over depressie schrijft. Maar dat gedicht heet Aan mijn pik. En dat gaat ook dus over zijn penis en dat ze samen weer te weinig gedaan hebben en zo. Dat soort. En die banaliteit en hele lyrische regels en beelden, dat kon hij moeiteloos combineren op een manier die mij in ieder geval niet zo natuurlijk lukt. Ja. Nee, maar dat ligt dus ook een beetje aan het Zandpoort. Omdat dat precies inderdaad die grens opzoekt. Ja, dat denk ik. Want ik keek op de kaart waar Zandpoort nou eigenlijk ligt. En dacht ik, oh ja, natuurlijk ligt dat tussen de Eimond en Haarlem. Ja, precies. Ja, en wat bijzonder is aan Menno Wichman, voor welke hedendaagse dichter geldt er nou eigenlijk nog? Dus mensen die van poëzie houden, die kunnen altijd wel 2 of 3 regels van Menno Wichman citeren. Ja, het is heel quotable inderdaad. Ja, er is nog iemand die Menno Wichman heel citeerbaar vond. Laten we daar eventjes naar luisteren. Aarde, wees niet streng. Aarde, hier komt een eerzaam lichaam aan waarin een koninklijke zon is opgegaan. Achter de ogen scheen een zomermaand. Ja, dit was Menno Wichman zelf. Dat is het verkeerde citaat. Het gaat erom dat we... het is quotable. En jij zei aan het begin geloof ik al... de zon was mij niet opgevallen als hij niet steeds weer ondergaat. Ja, maar deze persoon die vond dat ook een mooi gedicht. De zon was mij nooit opgevallen, zegt Menno Wichman... als hij niet steeds was ondergegaan. Ja... Want die horen we Thierry Baudet. Ja, een man met geen verstand van metrum. Nee, en van een heleboel andere dingen. Nee, er klopt een aantal dingen niet, hè, inderdaad, in wat hij zegt. Dus zijn citaat klopt niet. Maar Thierry Baudet heeft er een handje van. Hij heeft wel vaker Menno Wichman geciteerd. Hij citeert ook uit het vuistje Rielke, als je daarom vraagt. Dan zegt hij erbij in Duits of in het Nederlands. Maar wat had Menno Wichman daarvan gevonden... dat hij geciteerd zou worden door Thierry Baudet? Ja, daar begeef ik me natuurlijk op glad ijs. Maar ik denk dat Menno dat afschuwelijk had gevonden. Ja. Ik kan me niet eigenlijk herinneren dat we ooit over politiek hebben gepraat. Maar een FVD'er, dat had ik toch niet... Nee, achter hem gezocht. Ja, want even voor de goede orde, jij hebt hem echt goed gekend. Hoe zou jij hem omschrijven als vriend? Ik ken hem dus een beetje op een gekke manier. Dat is onder dichters wel heel gebruikelijk. Dat zijn dan van die mensen die je kent van optredens en uit de kroeg. Dus je bent eigenlijk meer dan collega's, maar je komt niet bij elkaar over de vloer. Dus hoe zijn huis eruit ziet, dat weet ik alleen van die foto op de voorkant van zijn verzamelde gedichten. Maar we hebben natuurlijk wel heel vaak in het café gestaan bij optredens, waar het dan heel saai was. En dan gingen we in een hoekje zitten, het over leuke dingen hebben. En ik vond hem altijd... heel bescheiden en heel genereus ook. Ik ben natuurlijk een fors aantal jaren jonger dan Menno. Mm. En nog steeds. Terwijl ik ben hem wel in aan het halen nu. Ja. En hij was altijd bereid om overal aan mee te doen. Dan had ik in mijn stamkroeg een poëzieavond... waar dan 20 mensen heen kwamen met een budget van 0 euro. En dan kwam Menno gewoon daar poëzie voordragen. Ja. En als ik in een of ander lullig studentenblaadje schreef... en ik vroeg Menno om een gedicht met al mijn bravoure die ik toen nog had... dan zei Menno, ja, natuurlijk stuur ik een gedicht op. Terwijl, ja, je ziet hier zijn verzameld werk liggen. Zoveel had hij er niet. Dus dat was wel schaars goed waar hij dan mee strooide. Ja, ja. Ik wil wel eens even een gedicht horen eigenlijk, Daan. We hebben ruimte om er even een paar voor te dragen. Ja. Laat er eens even eentje horen. Ja, is goed. Ik heb hier toevallig een bladwijzer zitten, niet toevallig, bij het gedicht Egmond aan Zee. Daar zijn we niet, maar zijn we wel redelijk in de buurt. Ja. Dit is ook wel, denk ik, goed van hoe hij lullige dingen met verheven dingen weet te combineren. En ook uit iets lelijks, dat zeg ik dan niet over Egmond aan Zee, maar dat zegt Menno, daar toch iets moois over weet te zeggen. Egmond aan Zee. Het is een volk van stugge gutturalen. Het grond en God verdomt zich door de dagen. Komt vrijdagnacht, komt bier, komt kook en blaast de kustwind oorlog in een jongenshoofd. Van kroeg naar kroeg, van bed naar bed, zo moest het zijn, maar laag en overspelig sloopt de zomer weg. Voor niemand geurt je haar. Oktober en je haat de boulevard. Oktober en je pakt bikinis in of lakt wat strandstoelen in het depot. Komt vrijdagnacht, komt bier, komt kook en stookt de kustwind fikkies in je hoofd. Knokkels, bloed, een ster, een mes, geschreeuw. De hemel hier is hard en crimineel. Je leest het op, maar ik zie ook dat je het eigenlijk wel uit je hoofd kent. Ja, bijna. Maar ik dacht, het zal me niet overkomen dat ik dan nu één regel vergeet. Net als Thierry Bardet dat af en toe. Ja, ja, precies. Maar dat is ook wel zo lijken, echt, als je zo'n gedicht een paar keer gelezen hebt, dan denk je, oh, dat ken ik wel in mijn hoofd. Want het is eigenlijk gewoon de ene fantastische quote na de andere. Maar dan ga je het een keer doen zonder het boek erbij. En dan blijken ze toch ook nog eens heel ingewikkeld in elkaar te zitten. Met allemaal kleine dingetjes die je dan vergeet. Maar als je het dan zo voorleest, dat je denkt, oh, maar ze horen er wel echt in. Ze zorgen wel dat het nog beter werkt. Ja. Het is dan wel heel mooi ook. Ik hou maar ik vind zo'n beeld in. Dat is oktober en je haat de boulevard, weet je wel. Ja, het gevoel van de zomer is voorbij. Ja. In het werk van Menno Wichmann, het is ook vaak zwaarmoedig en zo. Hè? Jij kende hem persoonlijk. Was het ook een zwaarmoedige man eigenlijk? Ja, ik kon wel van die buien hebben dat hij heel somber was. En volgens mij heeft hij dat altijd al gehad. En hij was geloof ik op zijn 18e zieke geïnterviewd door Boudewijn Buch. Toen was hij al van top tot teen in het zwart. Ik geloof ook niet dat ik hem ooit in een andere kleur gezien heb. Dus dat, ja, een beetje zo dat zware en dat eigenlijk dat klassieke beeld van de poët Modi die het heel moeilijk heeft met het leven, dat was wel op Menno te plakken. Ja. Inmiddels is hij 3 jaar overleden, want de dood was ook wel een belangrijk thema in zijn werk. Ja, het was niet moeilijk om toen hij overleden was een toepasselijk gedicht van Menno Wichmann te vinden om op Facebook te zetten, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik heb er ook echt in een paar dagen 10 voorbij zien komen. Die waren allemaal perfect toegespitst op wat er gebeurd was. Ja. En heel curieus, daar heeft hij zelf ook wel eens over verteld in interviews. En uiteindelijk is hem dat ook noodlottig geworden. Hij leed letterlijk aan een gebroken hart. Hè? Weet jij hoe dat zat dan? Ja, hij is geloof ik in zijn jeugd een keer heel ziek geweest. En in het ziekenhuis gelegen. En toen heeft hij volgens mij... Nou, hij heeft een syndroom opgelopen. Het syndroom van Löffler heet dat. En dat schijnt enorm zeldzaam te zijn. En volgens mij was het iets met dat je dan dus littekenweefsel op je hart hebt. En dat zorgt ervoor dat de boel niet meer goed werkt. En daar is hij dan uiteindelijk aan overleden. Ja. Letterlijk een gebroken hart. Zullen we toch nog... We gingen net even mis met die Insta, jongens. Zullen we hem nog één keer zelf laten horen, Menno Wichmann zelf? Aarde, wees niet streng. Aarde, hier komt een eerzaam lichaam aan... waarin een koninklijke zon is opgegaan. Achter de ogen scheen een zomermaand. Het middenrif liep vol zacht avondlicht. En bij de hartstreek rees een tovermaan. Bij de hartstreek rees een tovermaan. Wat denk je als je dit hoort, Daan? Ja, dit is een van mijn favoriete gedichten van Menno. En dat gedicht dat loopt zo ontzettend goed. Maar ik denk ook aan toen hij het opnam, want daar was ik bij. Dat was in mijn podcast, de poëziepodcast. Toen was Menno mijn eerste gast. Ook dat werk had ik iets bedacht om te gaan doen. En dan vroeg ik eerst Menno en die zei dan meteen ja, zo komt dat. Ja. En dat was natuurlijk, ik ben heel blij dat ik dat gesprek nog heb. Ja. Om ook zelf misschien nog eens een keertje terug te luisteren. Ja. Jij bent zelf ook dichter. Heeft Wichmann jou beïnvloed in jouw werk? Ja, ik denk het wel. Zeker, nou ja, überhaupt die combinatie van heel metrisch schrijven... en ook af en toe wel eens een keertje een rijmklank erin gooien... Maar dan zo dat het niet lijkt alsof je naar een soort invuloefening zit... of je een soort invuloefening zit te lezen, dat spreekt mij wel heel erg aan. Ik ga dan heel erg aan als ik dat lees. En denk ik, oh, wat is dit mooi, wat zit dit goed in elkaar. Nou, dat wil je dan zelf ook proberen te kunnen. Ja. Dus in die zin heeft hij me denk ik wel beïnvloed. En eigenlijk na zijn dood ook wel nog meer. Ik heb toen ook een hele tijd lang eigenlijk overal waar ik kwam... en ik moest gedichten voordragen, nam ik een bundel van Menno mee. Dus ik heb eigenlijk geen zin om mijn gedichten voor te dragen. Ik doe die van Menno wel. Daar ben ik inmiddels ook alweer mee opgehouden. Dus ook een beetje aanstellering. Moet geen trucje meer. Nee. Maar nu dan toch, je bent er nog. Doe nog één gedicht van Menno weer. Nog eentje, ja, is goed. Dan doe ik Tuincentrum Osdorp. Dat is zeg maar nog treuriger dan Egmond aan Zee. En eigenlijk ook nog beter. Oké, nog treuriger. Nu wordt het echt verdrietig. Ik weet het. Iedereen zijn eigen hel. In leven blijven. Naar je werkplek tijgen. De hele week verkookte koffieprijzen. Onder collega's lijden. Loon opstrijken. Op zondag naar een tuincentrum toe rijden. Daar, in dat tuincentrum, een plant bevoelen. De koffie proeven. Samen lelijk worden, een broodje delen en het weer bespreken. 'S nachts onder je pc je zaad opvegen. In elkaar, uit elkaar, de daad heet het. Zo tuur je maar wat naar bewegend vlees. Je veegt je zaad op en vergeet het. Ik zou wel willen dat het anders was. Dat is het ook. Je mist iets en verpleegt het. Hartstikke mooi dan. Ik denk dat Menno blij is als hij dit zou horen. Dat je het in ieder geval stukken beter qua dictie brengt dan Thierry Baudet. Dat is toch wel een lager land. Dank je wel voor je komst. Daan Doeks, graag gedaan. Where am I? Ja, verslaggever Mai Verbeij die houdt zich ergens op in de gemeente Beverwijk. Ze gaf eerder dit uur al wat hints weg. Daar komen trouwens wel wat reacties op binnen, logisch. Die hopen natuurlijk allemaal op die felbegeerde mok die er nog niet is. Zo kregen we een reactie binnen van Stefan. Die zegt dat jij bij het monument op het Stationsplein staat in Beverwijk. Klopt dat, Mai? Ik sta inderdaad voor het monument waar zich zo'n 77 jaar geleden een heus oorlogsdrama heeft afgespeeld. Frank en Erik, hebben jullie enig idee wat er toen exact heeft afgespeeld? Ik heb geen idee eigenlijk. In Beverwijk, niet? Tweede Wereldoorlog Beverwijk. Nee. God, ik blijf het antwoord schuldig. Dat is toch wel slecht. Nou, op 16 april 1944 vond hier namelijk de allereerste razzia ooit plaats. Beverwijk werd toen omsingeld door de Duitsers, waarbij er vervolgens 500 mannen ongeveer uit hun huis gesleurd werden om gedeporteerd te worden naar kamp Amersfoort. En Jan van der Linden is Beverwijk-historicus en bracht dit onder andere onder de aandacht, dit verhaal. Jan, ja, het is natuurlijk een heel heftig verhaal, maar wie gaf nou precies de opdracht? Nou, de opdracht die komt van Lakers, de SD-chef uit Amsterdam, samen met Rauter. Maar op voorspraak van onze NSB-burgemeester van Gunsveen en de NSB-burgemeester van de Weide uit Velzen. Die hebben aangedrongen op maatregelen door die Duitsers. En waarom? Waarom deden ze dat? Nou, Beverwijk werd en deze regio, de regio Kennemerland, werd er ontzettend geteisterd door aanslagen van NSB'ers die doodgeschoten of neergeschoten werden, of landverraders of kwalijke politieagenten die met die Duitsers samenwerkten. En dat was katje na katje. En de Duitsers hadden toen wel al maatregelen genomen door de Sielbetanen aanslagen, landelijk. Maar dat had helemaal heel weinig zin. En toen dus de laatste op 14 april hier doodgeschoten werd, die Casper de Graaf, toen hebben die Duitsers eigenlijk gelijk Beverwijk omsloten en zijn ze huis voor huis, dat was op een zondagmorgen, heel vroeg, zijn ze op elk huis en huis binnengegaan en hebben ze de jongens tussen 18 en 25 jaar opgepakt. Alleen, en dat is frappant, bepaalde wijken hebben ze overgeslagen. Hoe kan dat dan? Nou, omdat er al plannen klaar gelegen moeten hebben. Helaas hebben we die plannen nog niet gevonden in de archieven. Maar de plannen moeten al klaargemaakt zijn. En dat moet in samenwerking gebeurd zijn met onze NSB-burgemeesters Gunsveen en Van der Weijden. En al die mannen, waar gingen ze dan naartoe, zeg maar? Want ze wisten dat ze naar achterna gevolgd werden door de NSB'ers, zeg maar. Door de Duitsers. Waar verstopten ze zich dan? Nou, in kasten, onder de vloer, in de tuin, in greppels. Maar die Duitsers, die hadden de bajonet op hun karabijn zitten en die staken met die bajonetten gewoon door matrassen heen of door hooibalen heen. En ja, als je zo'n bajonet in je rug of in je billen geprikt krijgt, dan kom je er wel uit. En dus zo kwamen die jongens eruit. Maar er zijn erbij, die hebben in de toren van de Agatha-kerk aan de Breestraat gezeten. Die zijn dus gered. Maar er zijn er ook bij. Die hebben bijvoorbeeld in de grafkelder van een verharenkaspel gezeten. Wauw. Ja, het zijn echt heftige verhalen. Als je met die jongens praat, die slachtoffers van die razzia, dan, en je hoort die verhalen van diegenen die het gered zijn, of zich hebben weten te onttrekken aan die razzia. Maar het merendeel, ja, het was zondagmorgen. De kerk ging aan, dus ze liepen allemaal in hun zondagse kleren en gingen naar de kerk. En uiteindelijk werden ze dus bij elkaar verzameld bij de bioscoop, de Pont. Ja. En gingen ze dus op de trein richting kamp Amersfoort. Wat gebeurde er eigenlijk toen met de mannen? Nou, dat wisten ze niet, dat ze naar kamp Amersfoort waren. Wisten ze dat niet? Nee, dat wisten ze niet. Die jongens die werden dus verzameld in de bioscoop de Pont, net wat je zei. En er werd tegen gezegd, als die dader zich van die aanslag zich meldt, dan zijn jullie vrij. Ze werden dus behandeld als gijzelaar. Ja. Maar wat gebeurde uiteindelijk op de kamp? Nou, het was een regenachtige dag. En die jongens die werden van de bioscoop hier naartoe gebracht, naar het Stationsplein. En er werden dus langs de kant die moeders en vrouwen en noem maar op, die gooiden pakjes brood naar die groep toe en jassen, want het was koud. Ze wisten niet waar ze heen gingen. Maar die Duitsers die eromheen liepen, die gooiden dat allemaal weer terug. Dat wilden ze niet. En toen kwamen ze hier bij het station. En toen stond er al een trein klaar met goederenwagons. En dan moesten ze in. En toen weigerden die machinisten vertrekken. En die hebben die Duitsers hem gedreigd om hem neer te schieten. En toen zijn ze uiteindelijk naar Kamp Amersfoort gegaan. En jij hebt er natuurlijk voor gezorgd dat er nu een monument is gekomen hier ook op het station. En zo wist heel Beverwijk en nu ook heel Nederland van de allereerste razzia ooit in Nederland. Dankjewel, Jan van der Linden. Frank en Erik. Ja, wat een verhaal zeg maar. Zo zie je, er zijn altijd weer verhalen over de Tweede Wereldoorlog waar die toch relatief onbekend zijn, zeg. Ja, je leert dus wat, hè? Ja, absoluut wel. Nou, Mike, kom maar gauw weer terug. Het is inmiddels hier tijd voor live muziek. Hier zijn nog steeds de Bintangs met By Yourself A Little Pleasure. Pleasure. Die horen we straks nog een keer terug. Straks nog meer Afghaans ijs, Garry Kasparov en nog meer Dijkstra. En even bij ter plekke vanuit Wijk aan Zee. Ritselen en regelen er weer een mooi overzichtje bij. NPO Radio 1. Podcast. Hey, buurman, fantastisch, hè? Arjeto. Arjeto. Ja, het blijft er altijd. Arjeto-lezing, we kijken er elk jaar naar uit. Ja. De HJ Schoollezing, dit jaar verzorgd door Sigrid Kaag. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Ja, wat vond jij van haar vrijheidsconcept? Ja, dat vond ik wel, ja. De podcast over actuele politieke kwesties. Het stinkt van alle kanten en ik neem er geen woord van terug. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De politieke podcast van dit gave landje. De stemming van Vullings en Van der Wulp.

U weet het wel, die plek waar de sneeuw grijs kleurt door de fabrieken van Tata Steel. Ja, straks meer daarover. Maar wij kijken ook uit naar het speciale Afghaanse ijs dat we straks gaan proeven. Afghanen uit het hele land rijden daarvoor speciaal naar Beverwijk. Ja, dat gaat ook nog over de meest epische schaakwedstrijd ooit gespeeld. De Bintang spelen nog een moppie. En natuurlijk zit burgemeester Martijn Smits al doodsangsten uit in onze ijskoude verhoorwaag. Maar nu eerst, waar denken Beverwijkers aan bij het woord Beverwijk? Denkend aan gemeente Beverwijk. Aan aardbeien. Ja, dat was hier vroeger eigenlijk de bron van inkomsten. Het Tata Steel. En wat vindt u zelf van Tata Steel? Nou ja, schonere lucht mogen ze wel uitstoten. Maakt u zich zorgen ook? Nou, ik wel, ja. Maar ja, denk erom als dat wegvalt, dat het ook een grote werkloosheid valt natuurlijk. Aan de Bintangs natuurlijk. Ja, dat is echt Beverwijks. Ja, absoluut. En wat maakt het Beverwijks? Keiharde staalmuziek van de hooghoofdstijlen. Zwarte markt. Het meest fascinerende vond ik altijd dat Circus Tony Bottini kwam naar Beverwijk. Ik ga zo denken aan de bazaar. Ja, dat is gewoon een heel groot punt. En heel veel mensen komen ertoe die niet naar Beverwijk gaan om naar Beverwijk de stad te bekennen, maar gewoon naar de bazaar. Saamhorigheid, veel te doen, zoals dit ook, zo'n kofferbakmarkt. Nou, ik vind Wijk aan Zee gewoon een heel gezellig dorp. Echt. De duinen en het strand en de omgeving. We hebben natuurlijk best wel een beetje last van Tata, maar... Wat bedoelt er daar precies mee? Ik denk het fijnstof en het vuil. Ja, merk je daar wat van? Ja, waslijn is altijd vies. Als ik mijn was ophang, moet ik eerst de waslijn schoonmaken. Dan denk ik aan de pilotenbuurt. Ja, dat is een tijdje nieuws geweest. Er liepen vervelende jongeren. En die vielen andere jongeren aan. En ik heb jongeren in die leeftijd. Dus ik dacht van, die pilotenbuurt die moeten we vermijden. Nou, ik vind dat vooral in Wijk aan Zee wel bijzondere mensen wonen. Appartementen, je wilt niet zomaar wonen. Ja, een beetje creatief. Een beetje bezig met muziek en theater en... Ja, een beetje alternatief. Ik ben een schaakliefhebber. En het is natuurlijk zo dat hier hebben we het hoog over schaaktoernooi in de winter. Ja, dat is fantastisch. Dat is gewoon, dan sta je op de wereldkaart. U bent er ook vaak bij geweest? Ja, ik heb diverse keren meegedaan, ja. En hoe scoorde u? Nou, dat mag geen naam hebben. Ja, over dat schaaktoernooi, daar gaan we straks nog over hebben. Hè? Zeker. Toch een mooi detail, dat iemand zegt, als ik de was ophang, moet ik eerst de waslijn schoon. Ja, dat is niet best. Toch? Ja. Dat is ook voor deze regio. Ja, vorig uur spraken we al over de toekomst van het veelbesproken Tata Steel in de Eemond. Het staalbedrijf stoot stoffen uit die schadelijk zijn voor omwonenden. En vooral hier in Wijk aan Zee tast dat de gezondheid van inwoners aan. Ook in Den Haag wordt druk gedebatteerd over de toekomst van het miljardenbedrijf in Nederland. Is die er überhaupt nog wel? Maar dat gaat niet alle Eemonden snel genoeg. Ze willen nu onafhankelijk onderzoek. Desnoods als ze daarvoor zelf de portemonnee moeten trekken. Ja, we praten er verder over met Linda Valent, inwoner en lid van de dorpsraad van Wijk aan Zee. En met Jacob de Boer, Velsenaar en hoogleraar milieuchemie en toxicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Welkom. Ja, Linda, jij bemoeit je al 13 jaar vanuit de dorpsraad Wijk aan Zee met wat Tata Steel vergund wordt. Waarom eigenlijk en hoe is dat zo gekomen? 13 jaar geleden was net de revisievergunning. Daar was iemand uit de dorpsraad net mee bezig en die liet mij daar wat over lezen. En toen las ik hoe hoog zware metalen als cadmium, arsenicum, lood, hoe hoog dat vergund was. Toen ging ik dat een beetje uitzoeken en toen kwam ik erachter dat is hoger dan veel Nederland. Hoe kan dat nou? Ja. Zo is het begonnen. Toen dacht je, hier moet ik maar eens even mijn tanden inzetten. Ja. Ja, maar bijvoorbeeld, nou is dat rapport uitgekomen van het RIVM vorige week. Schrok jij daarvan of dacht je, nou, dit heb ik eigenlijk al heel lang geweten? Ik schrok van de PAX, die ook zo hoog waren. Ja. En overal in Wijk aan Zee en wij daar rondom Tata heen, ook in IJmuiden. Die lood wisten we al van 2 jaar geleden, maar die PAX, dat was dus meer dan de vorige keer. Ja, het is alleen maar erger geworden. Ja, in ieder geval niet beter. Als jij dat zo omschrijft, hè, Linda, je vertelt al over die vergunningen en dat je eigenlijk verbaasd bent dat zo hoog vergund was. Hè? En ja. Daardoor heeft het waarschijnlijk dus eigenlijk zo ver kunnen komen. Heeft de lokale overheid en ook daarmee de landelijke politiek, hebben die daar zitten te slapen? Nou, ik denk dat Waterlandakkoord, waar we het eerder al even over hadden, ja. 13 jaar geleden, en eigenlijk een soort deal die er is gesloten. Ja, en daardoor is die vergunning niet gecheckt. Hè, of er is geen milieueffectrapportage of iets gedaan. Dus eigenlijk vonden de gemeente en de provincie die vergunning oké. En in ruil daarvoor mochten zij huizen bouwen. Ja, die deal, Een beetje koehandel of zo eigenlijk. Dat is koehandel. En absoluut. Ja, ik vind eerlijk gezegd crimineel dat dat toen zo heeft kunnen gebeuren. Ja, en dat is helemaal nog niet zo heel erg lang geleden. Maar ook nog even terugkomend op dat rapport van het RIVM. Want in eerdere rapporten, ook van de GGD, wat ook nog niet zo heel lang geleden verschenen is. Toen werd de rol van Tata eigenlijk wel af en toe een beetje weggepoetst of gebagatelliseerd. Klopt, ja. Heb jij nu het idee, doordat het rapport van de RIVM, dat er nu wel heel duidelijk richting Tata wordt gewezen van jongens, het is echt jullie verantwoordelijkheid? Dat vind ik zeker. En ik vond het GGD-rapport daar dat niet durfde. Want zo was het gewoon. Want dan waren ze bang voor juridische aansprakelijkheid. Ja, maar ik vind het ongelooflijk dat je in een gezondheidsrapport gevoelig bent voor eventuele juridische gevolgen. Ja. Jongens, nou, en ik ben blij met het RIVM. En dat is, ik vind dat een hoogstaand instituut. En ik ben blij dat zij gewoon heel goed onderzoek verrichten. Ja. Nou zijn er ook mensen hier in de Eemond die hebben gezegd van ja, wij vinden het belangrijk dat er nog meer onderzoek komt. Onafhankelijk onderzoek. Een groepje rijke ondernemers uit deze regio heeft €1 miljoen neergelegd om dat onafhankelijk onderzoek te gaan doen naar die schadelijke gezondheidseffecten van Tata Steel op de omgeving. Hier ook aan tafel Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Jacob, jij biedt dit initiatief jouw expertise aan. Hè? Waarom vind je het zo belangrijk dat onderzoek er komt? Nou ja, kijk, waar het om gaat, hè, en dat zeg ik natuurlijk ook als wetenschapper, je bent altijd op zoek naar de waarheid. En die waarheid is ontzettend moeilijk te vinden tegenwoordig. In zijn algemeenheid is in Nederland de controle op grote bedrijven, eigenlijk ook op alle bedrijven, maar zeker op de grote bedrijven, is steeds meer uitgehold. Die is eerst aan de bedrijven, vanwege bezuinigingen, aan de bedrijven gegeven. Ja. Toen zouden de bedrijven gaan meten, maar die meten niet. Die geven gewoon elk jaar op wat er ongeveer in de vergunning staat. Wij weten gewoon helemaal niet meer wat er uit zo'n bedrijf komt. We kunnen natuurlijk inmiddels, omdat er nu weer wat gemeten is, wel wat raden. Ja. Maar er zijn allerlei vragen. Wat gebeurt er met afval? Dan hoor ik, maar dat wordt hier in de elektriciteitsstralen verstookt. Mag dat dan? En hoeveel is dat dan? Er zijn ontzettend veel vragen. Maar dat is helemaal gek wat jij zegt. Jij zegt eigenlijk, het is eigenlijk steeds slechter geworden. Nou, met de controle. Ja, en de rapportage. Ja, en dat is bij Tata zeker. Ja, en ik vind dus dat echt een taak is van de Rijksoverheid. Die bedrijven zijn zo groot, die moeten echt op hoog niveau gevolgd worden. Maar heb je vertrouwen in het rapport wat nu is verschenen van het RIVM? Of zeg je dat is misschien ook nog wel onvolledig? Nee, ik vind dit ook een goed rapport, omdat eigenlijk voor het eerst toch vrij duidelijk wordt gezegd, nou ja, hier kunnen we eigenlijk niet meer omheen. Hoe dichter je bij de poort komt, hoe hoger de gehalte. Ja. Dus dat rapport heb ik weinig om aan te werken. Dat vind ik echt gewoon een goed rapport. Overigens, je bent toxicoloog. Hè? Ja. Even voor ons idee. We hebben het steeds over PAX en lood. Maar hoe schadelijk is dat precies? Nou ja, PAX, dat zijn notoire kankerverwekkende stoffen. Die je overigens ook naar binnen krijgt als je staat de barbecue en de open haard aansteekt thuis. Hè? Dat moet je niet vergeten. Ja, maar dat doe je in principe niet 365 dagen in de week. Nee, tenminste, precies. Niet. En dat is altijd beperkt en eventjes, maar het is toch goed om te weten. Lood, dat beïnvloedt eigenlijk de intelligentie. Hè? Wij hadden vroeger allemaal lood in onze machine. Toen was heel Nederland een paar punten dommer, zeg maar. Maar dat lijkt, denk je, nou ja, is dat zo erg? Ja. Dat is echt zo. Dat is een van de meest bekende gevallen in de toxicologie. Dat betekent dus dat je dan ook minder moeilijk opvoedbare kinderen hebt. Moeilijk lerende kinderen. Lood heeft neurotoxische effecten. Ja, en hier gaat het dus precies de andere kant op. Maar wat ik heel erg vind, en dat begrijp ik werkelijk niet, wij zitten allemaal door blootstelling aan drinkwater en door voedsel allemaal een beetje aan onze tax met lood. Het beleid in Nederland is erop gericht het lood zoveel mogelijk te verminderen. Waterleidingen worden vervangen enzovoort. En dan geef je als overheid een vergunning aan Tata om 28.000 kilo lood per jaar te lozen. Dat begrijpt toch helemaal niemand meer? Dat begrijpt toch niemand meer? Natuurlijk, ja. Hoe kan je dat nou doen? Ja, en dat gaat al jaren zo. Maar even, dus dat lood dat komt in de lucht, maar dat heeft vooral ook voor jongere kinderen zijn de gevolgen het grootst. Ja, nou ja, met jongere kinderen zit je met hand-mondcontact en dergelijke. Hè. En dat is trouwens ook goed om nog even te zeggen. Dit rapport gaat over stof wat neergedaald is, maar gaat nog helemaal niet over wat we verder nog inademen en dergelijke. Hè. Dat is ook zoiets. Nu heb je het over het RIVM-rapport. Ja. Ja, hè, dus dit is maar de helft, bij wijze van spreken. Hè. Dus het is erger nog dan in het rapport staat. Ja. Ja, dus jouw handen jeuken, jij wil graag meewerken? Of in ieder geval... Nou ja, weet je, als er iets daarover te adviseren is... want het is nog niet zo heel makkelijk om alles wat er uit zo'n zorgstelling komt te meten. Hè. Dus daar moet je wel een bepaalde kennis van hebben. Niet dat ik dat allemaal heb, maar met een paar mensen kunnen we dat denk ik wel begeleiden. Linda, ben jij daar blij mee eigenlijk? Weer een onderzoek? Ik denk wat ik al jaren vraag, en daar ben ik zelfs een keer voor bij Jacob op bezoek geweest, is meten. Op een gegeven moment er komt ook meer leukemie voor in de regio. En nou, daar maakten we ons ook zorgen om. Dus toen zijn we gaan vragen of dat nou kan. Dat je de Pax in relatie tot leukemie. Dat zou goed zijn om dat te meten. En ja, de COX-2-fabriek, dat is echt een beruchte. Daar komt ook nu ook Pax ontzettend hoog bij voor in het grofstof. En dat zou interessant zijn om dat op verschillende afstanden te meten. Want dan weten we daar ook weer wat meer van. En dan niet alleen het grofstof, maar dan juist ook wat je inademt. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat dat wel een hele een waardevolle aanvulling zou zijn. Ja. Maar niet weer afwachten. Hè? Dus niet meten en dan over een jaar nog weer eens kijken. Want we weten eigenlijk wel behoorlijk genoeg om echt wat te doen nu. Hè? Ja. Maar dat neemt niet weg dat je dit soort dingen toch gewoon wilt weten. Ja. Maar ik begrijp ook wel van jou, Jacob. Jij wilde het persoonlijk graag weten. Het is ook, en ook vanuit een beroepsmatig oogpunt is het natuurlijk interessant en belangrijk om dat te doen. Maar als ik begrijp dat jij in Velzen woont. Ja. En ook, ik ben geboren in de Muiden ook. Ja, precies. Ik weet alles van die waslijnen en dergelijke. Ja, precies. Ja. Maar heb je wel zorgen gemaakt over je eigen gezondheid? Nou ja, weet je, als kind, ik heb nog wel eens, als ik het ruik, dan denk ik aan mijn jeugd. Het was vroeger, denk ik, nog veel erger. Hè? Ja. We hebben natuurlijk een doekfilter en zo, maar vroeger waren hier allerlei nevenbedrijven. Dat is een soort, weet je wel, je groeit ermee op. Ja. Ik ken heel veel mensen. Je accepteert het misschien ook wel daardoor. Ja. Je accepteert het hoort ook erbij. Maar ik heb natuurlijk, en ook de kennis die we nu hebben, die hadden we vroeger ook in Nederland niet. Of die kennis die ontwikkelt zich ook. Maar ik ken natuurlijk ook al de verhalen van de mensen die hier gewerkt hebben. En terecht overigens heel trots zijn op wat na de oorlog hier allemaal tot stand is gekomen. Ja. Maar aan die mensen zou ik werkelijk weer al vragen, want ik hoor dat veel, van ja, maar taten, en we hebben hier. Nou, dat is er ook inderdaad. Maar daar zou ik aan willen vragen van nou, je mag terecht trots zijn op wat je hebt gedaan. Maar nu is het tijd om eens even wat verder in de toekomst te kijken. Wil je dat het altijd maar zo doorgaat? Waarom hebben we hier een brandwondencentrum enzovoort? Heel veel mensen hebben letterlijk hun leven gegeven. Ja. Ja. Ja, nou, ik sprak net de gitarist van de Bintangs. Dat is natuurlijk ook een band echt uit deze streek. Uh-huh. Die zei, ja, ik ken ook verhalen van lui die zaten vroeger in de ploegendiensten met 15 man. Uh-huh. Er leven er nog 2. Ja, nee, maar dat zijn dus van jou, echt heel erg. Ja. Want we hebben het steeds over de omwonenden. Dat is ook prima en zo. Maar de mensen zelf die er werken. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar zo niet. Ga er eens kijken. Je weet niet wat je ziet. En die hebben toch ook vaak nog een heel romantisch beeld. Omdat het ook heel erg bij de cultuur. Even goed. Ja. En dat moet je ook wel, weet je, dat moet je de ruimte geven. De omslag zal niet makkelijk zijn. Maar nu liggen er in principe 2 scenario's op tafel om Tata Steel te verduurzamen. Ze kunnen CO2 afvangen en opslaan in lege gasvelden onder de grond of overschakelen naar zogenaamde groen staal door bij de productie over te schakelen op waterstof. Ja. Hoe duurzaam en reëel zijn deze voorstellen? Nou ja, kijk, met waterstof, dat lijkt goede perspectieven te hebben. Hè. Dat wordt dus in Zweden al gedaan. En de Zweden die in beeld waren om misschien het bedrijf te kopen, die zagen er vanaf, omdat het dus te duur was om op te schakelen. Ja. Het is een kostenplaatje, maar dat geeft wel heel veel minder overlast. Dus die kant moet het wel op. Maar dat is de langere termijn. Dan zeg je 10 jaar of iets dergelijks of zo. Ja. Maar er moet ook nu meteen iets gebeuren met het sluiten van een kooksfabriek. Koop je die kooks, maar hoef je het zelf niet te maken. Nee, maar dat is je kunt ook meteen wat doen. Dat zijn de scenario's die op tafel liggen. Hè? We hebben die CO2 opslag in die gasvelden, of zoals Frank zegt, die lange termijn verduurzaming. Maar Linda Valent, moet er ook niet gewoon een scenario op tafel komen liggen dat die fabriek helemaal weg moet? Nee. Nee, dat zou je mij niet horen. Ben ik verbaasd over dat je dat zegt? Nee, ik denk dat er uit te komen is. En dat is eigenlijk het frustrerende. Ik weet ook dat binnen Tata heb je techneuten die ontzettend goed bezig zijn, hele goede ideeën hebben. En ik denk eigenlijk dat de oplossing is dat er niet dat CO2-opslag op zee, dat is een heel slecht plan. Het blijkt ook technisch, heb ik in een rapport gelezen, heel moeilijk om het hoogovergas, het CO2 van de stikstof te splitsen. Dus de kans dat het succesvol is sowieso en heel duur klein. Waarschijnlijk om het en heel duur te krijgen. En plus dat het extra vervuilend is, heeft het RIVM vorige week gemeld. En dat je dus de COX-2-fabriek nog heel lang in de lucht houdt. Ja. Dus de oplossing, volgens mij, als Tata Techneuten de kans krijgen om hun plan te mogen uitvoeren. En volgens mij kom je er dan. En echt wel. En dat kan het ook snel. En als dan ook nog de aan de andere kant, die zeg je, dan kan het ook snel. Maar waarom hebben ze dat dan niet eerder gedaan, zou je toch zeggen? Nou, ik vind het heel raar wat ik afgelopen donderdag in de Tweede Kamer hoorde. Dat zo'n staatssecretaris en de minister zo. Terwijl iedereen zegt in de Tweede Kamer van, nou ja, dat CCS, dat CO2-opslag, dat moeten we niet doen. En dan toch zeggen, ja, dat moet het worden. Alsof ze niet geluisterd hadden. He, dus ik vind dat eigenlijk de overheid op moet komen voor zijn burgers. En die subsidie daarvoor, die moet voor een goede oplossing. En er zijn genoeg knappe koppen binnen Tata die dat kunnen. En ja, maar ik vind het wel knap dat je daar kennelijk ook wel vertrouwen in hebt. Ja, dat vind ik ook opvallend. Dat je toch zegt van ja, de fabriek heeft nog toekomst. Absoluut. Ja, en ze moeten dus zelf ook een oplossing zoeken. Alleen ben ik het maar wel. Maar die denken toch met een ander belang. Met een toevoeging. Ik vind wat Jacob zegt, op de korte termijn, die Kooks 2 fabriek. Ja, koop maar Kooks in, want er wordt zelfs gebruikt voor de export. Dus het zit in de combinatie. Voor ons idee, de Kooks fabriek, dat is dat is de meest vervuilende. Daar komen die paks dus uit. Ja, dus dan ben je daar voor En dat wordt gebruikt voor export, dus dat zou je net zo goed deels, ook... Ja, voor deels. Een klein deel. Niet alles, hoor. Maar daarvan zeggen jullie, die moet je eigenlijk sluiten. Die moet gesloten worden. En in het plan waar ook Tata te Gneuten heel hard over aan het nadenken zijn... is het ook de bedoeling dat dat dicht gaat. Alleen het probleem is dat vergunning... Het kost heel veel tijd om vergunningen gerealiseerd te krijgen. Dus de overheid... Moet snel handelen. Ja, en dan moeten ook vergunningen soepel gaan lopen. Dus binnen 3-4 jaar moet het hier opgelost zijn. En dat kan. Ja, toch moet het hier opgelost zijn. Ja. Of zeg je dan, dan gaan ze die kokers maar in India maken of zo. Nou, die kokers moeten ze in mijn beleving al wat eerder een oplossing voor vinden. En dan inkopen. Of hoe korter de periode wordt dat je dat moet inkopen... hoe beter voor Tata, lijkt mij. Dus dan moeten gewoon strakke deadlines op... En volgens mij is het te realiseren. En die vergunningen moeten snel worden afgegeven. Ja, heb je het idee dat er nu... Want er is behoorlijk veel aandacht voor, hè, zeker het afgelopen jaar... maar ook na het verschijnen van het RIVM-rapport. Heb je het idee dat het nu echt structureel zal veranderen? Het zal wel moeten. Ja. Ja, anders verliezen ze echt hun maatschappelijke license to operate. Ja. Ja. Jacob, hoe ziet het er over 10 jaar uit hier in Eemond? Ja, dat is een glazen bol vraag. Hè? Dat is nog niet zo eenvoudig. Nou, dat hangt er helemaal even op. Ik zou inderdaad zeggen, hè, dus behalve de korte termijn. Nou, je hebt een probleem met Pax en lood. Ik zeg niet dat er meer problemen zijn. Kooksfabriek sluiten. Aan lood moet werkelijk wat gebeuren. Ik begon ermee. De pelletfabriek, precies. Ja. Het zijn filters, dat is een grote investering. Ja, en dan zal het gewoon naar waterstof moeten, naar mijn idee ook. Daar moet je dan mee aan de gang gaan, absoluut. En wat jullie betreft, mag de hoog over sound blijven bestaan? Dat sowieso. Ja. Ja. Die moet zelfs blijven bestaan. Ja, zeker. Ik denk dat zij het daarmee eens zijn. Dank jullie wel, Lina van Lent en Jacob de Boer. Ja, en want ze zijn nog steeds bij ons, de bluesrockers van de Bintangs. Makers, bedenkers van die onvervalste hoogoven sound. En die naam die mag natuurlijk inderdaad nooit veranderen, Frank. Volgende week vieren ze hun 60ste verjaardag als band. Met de optreden dat nu al waanzinnig beloofd te worden. Maar eerst zijn ze nog even bij ons. We gaan nog een keertje luisteren naar de Bintangs met Roll On, Roll On. Open the door, put myself behind the wheel. Start the engine, let it roar. This is the way I feel. I count 1, 2, 3 for the fight my sleep. It's not before the roosters crow. The stars will guide me through the night. I'll be back before I know. Roll on. Shoulders are hurting, but so are my necks. I'm glad you're de Bintangs! Dank jullie wel! Bijna onze huisband, hè, kunnen we wel zeggen. Ja, nou, nou, als ze nog een keertje komen, dan noemen ze echt de huisband. Ja, zeg je Beverwijk, dan zeg je de bazaar. Of zoals andere mensen het nog kennen, de Zwarte Markt. Elk jaar komen er meer dan 2 miljoen mensen op af, waaronder ook tienduizenden Afghanen. Vanuit het hele land komen ze naar Beverwijk, omdat alleen hier die hele speciale Afghaanse specialiteiten te vinden zijn. En een van die trekpleisters is Café Sultan van Kafar Rashid. Want dat is de enige plek waar je nog echt ambachtelijk Afghaans ijs kunt vinden. En Afghaans ijs, dat is letterlijk hard werken. Dat is een soort van spierballentraining. Kafar, die is hier bij ons, die komt recht van de bazaar na een weekendje hard werken. Het zweet staat nog op de rug. Maar er staan ook al wat aantrekkelijke bordjes met ijs klaar. Kafar Rashid, fijn dat je er bent. Dankjewel. Druk weekend gaat op de bazaar? Ja, zeker. Ik was nog steeds aan het werk, dus ik moest komen. Dus vandaar ben ik gekomen. Nou, ik ben blij dat je er bent. Laten we beginnen met het ijs wat je hebt meegenomen. Hè? Want dit is echt, ja, echt Afghaans ambachtelijk dit ijs. Dit is Afghaans ijs, ja. Afghaans, maar er komen echt Afghanen, die rijden honderden kilometers om dit te halen, toch? Er komen niet Afghanen alleen uit Nederland. Er komen ook Afghanen uit heel Europa. Ik heb klanten gehad namelijk die uit Amerika komen, die uit Canada komen namelijk. Die komen op familiebezoek hier naar Nederland en dan komen ze ook speciaal naar, voor ons ijs. Oké, en wat is nou zo bijzonder aan dit ijs? En wat zit erin? De smaak ten eerste en ten tweede de methode hoe wij het maken. Ambachtelijk, het zegt zelf. En wij maken vers Afghaans ambachtelijk ijs. Ik proef gelijk wel even. Ja, doe het maar gelijk. Dan hoor ik het wel, zeg maar, hoe het smaakt. Wat ik opvallend vond. Jij hebt dit meegenomen. Die zetten die bakjes werden net door een redacteur op tafel gezet. Yeah. Die zette ook een bakje voor jou neer. En die zei je, nee, dat wil ik niet. Nee, ik heb de hele dag genoeg. Dus maar ik kan het wel vertrouwen allemaal. Nee, dat wel. Nee, maak geen zorgen. Het is meer van... Ik gun het anderen, zeg maar, vandaar. Okay. Nee, het allemaal. Nou, het is heel lekker. Het is een beetje romig en een beetje... Proef het nou roze of zo? Beetje bloemig. Bloemig, ja. Ja, bloemig, rooswater. Er zit namelijk rooswater als smaak zijnde en kardemom. Ja, kardemom? Ja, kardemom. Kent u dat? Nee. Nee? Nee. Dan mis je heel veel dingen, hè? Ja, nee, maar wat is dat dan? Wat is het? Kardemom, dat is wat zal ik zeggen, een soort van een boontje, zeg maar, net als koffie, maar groen. Doe je namelijk in thee, in eetwaren, voor geur en smaak. Okay. Ja, ik proef ook pistache. Is dat die kardemom? Nee, dat is pistache. Wij Afghaans, wij serveren namelijk als het ware in bakjes en dan maken we torentjes ervan. Ja. En over die torentjes komt er namelijk topping eroverheen. De topping is namelijk room en pistache. Ja, maar ik bedoel, het is hartstikke lekker. Maar waarom rijdt iedereen zo honderden kilometers? Kunnen ze nergens anders dat maken? Nee. Of is het... Nee. Heb jij een speciaal recept? Ik heb een speciaal recept. Dat geheim? Zo... Nee, Coca-Cola, hè? Dat mag niemand weten. Nee, dus vandaar. Ja, het is iets unieks namelijk. Afghanen zijn er namelijk mee opgegroeid. Je kent het alleen uit Afghanistan. En vervolgens zien namelijk in Afghaanse winkel met Afghaanse kleding, met Afghaanse muziek, dansend ijs aan het maken. Ja, wie wil het niet kopen? Ja, maar ik zag het heel ritueel. Ja, we hebben een filmpje zitten kijken op YouTube. Van jou, maar het lijkt wel of het een soort van sportschoolbeweging is of zo. Ja. Je hebt een soort van metalen kuip en die moet je zo op en neer duwen. Ik sport en ik verdien eraan. Ja, dat is lekker. Maar wat doe je dan precies? Wat ben je dan aan het doen met die kijk, metalen kuip? Je hebt namelijk wijnvaten. Daar doen we namelijk ijs. En dan hebben we van die grote pannen. Die doen we erin namelijk. Schep je ijs, zout, ijs, zout, ijs, zout. Door ijs en zout zorgt er namelijk, zeg maar, dat de ijs tegen het ijzer plakt. Ja. Waardoor, zeg maar, de ijzer koud wordt. En dan doen we de melk, de ingrediënten in de pan. En die smeren we steeds aan de zijkant omhoog. En bewegen heen en weer. En dan zo maken we ijs. Okay. En als het een beetje hard is geworden, dan vegen we het weer. En dan mengen we het. En kneden we het, zeg maar. Het is goed. We zeggen namelijk, we bakken ijs als het ware. Je bakken ijs. Ja. Ja, maar nog eventjes. Ik denk dit even... Ja, precies. Het is inderdaad aubergine, maar dan met ijs aan de zijkant. Ja, maar even, ik denk dan even, misschien denk ik veel te commercieel, hè. Maar als er mensen uit Amerika overvliegen, kun je dan niet iedere week gewoon wat dingen invriezen en daar naartoe sturen en verkopen? Dat is het leuke ervan. Deze ijs moet je namelijk vers eten. Vers eten. Als je het gaat invriezen namelijk, dan krijg je een bepaalde brokkerige smaak. Oh. Snap je? Dan krijg je een ander smaak. En dat zeg ik ook tegen mijn klant. Klanten zeggen van, ja, kunnen we naar Duitsland of België meenemen? Ik zeg, je kan het ongeveer tot 2,5 uur meenemen. Een ijsbox, en dan is het namelijk kapot. Is het gewoon niet meer zo lekker? Nee, je kan het meenemen, maar ik geef je net niet de garantie namelijk van dat het nog ijs is. Misschien drink je nog melk of water ervan. Ja, dat wordt heel een soort Afghaanse milkshake. Nee, maar je moet het bestellen en meteen opeten eigenlijk. Ja. Geweldig, man. Maar jij hebt hartstikke veel vaste klanten. En elk jaar schijnen meer dan 50.000 Afghanen die komen ook naar de bazaar toe. Ja. Gaat het dan eigenlijk ook in de bazaar heel veel over de situatie in Afghanistan op dit moment? Op dit moment ja, een beetje wel. Ik hoor wel namelijk klanten in heen en weer, winkeliers namelijk, zeg maar, die discussiëren over deze situatie in Afghanistan. Want elk Afghaan heeft namelijk families in Afghanistan. Ik ook. Ooms, tantes, neefjes en nichtjes namelijk. Op dit moment weten wij namelijk niet welke kant op Afghanistan gaat. Hoe de situatie gaat verbeteren. Wordt het slechter namelijk. Niemand weet het. Ja. Ja. We hopen het op het beste namelijk, maar ja. Hoe is het met jouw familie? Spreek je die wel eens? Ik heb gelukkig al mijn familie, zeg maar, dichtbij familie, zeg maar. Dus mijn eigen gezin, broers en zussen, moeder en vader, die zijn hier in Nederland. Ik had een zusje namelijk, die woonde in Afghanistan met haar kinderen. Die hebben gelukkig namelijk 2 weken geleden naar Nederland kunnen halen met de evacuatievluchten. Oh. En die zijn veilig hier nu in Nederland. Ze wonen gelukkig nu bij mij, totdat ze een huis kunnen krijgen. Ja. Ja. Goh, dat is wel, ja, maar gek. Dat is dan in één keer het gesprek van de dag, terwijl je daar gewoon gezellig ijs staat te eten natuurlijk. Ja, worden er dan ook stevige discussies gevoerd eigenlijk, terwijl mensen ijs aan het halen en eten zijn? Ja, ik beluister niet elke klant. Nee. Dat hoor ik namelijk, want ik heb hard muziek aan. Maar er komen wel namelijk klanten. En dan, ik geef je een voorbeeld namelijk. Er kwam een journalist uit, ik weet niet, Noord-Hollands Dagblad was dat of iets dergelijks. Ik weet niet, herinner me namelijk van, hey, wanneer ga je die vlag veranderen? Ik zeg, hoezo? Welke vlag? Witte vlag hangen. Ik zeg, nee, dit is de Afghaanse vlag namelijk. Dit is de nationale vlag. Elke groepering heeft een eigen vlag. Dat wil niet zeggen dat dit een nationale vlag is. De nationale vlag van Afghanistan is deze. Zwart, rood en groen. En die blijft gewoon? Die blijft. Is dit nou eigenlijk, dat ijs, is dat een typisch, komt dat uit de Afghaanse cultuur? Ja. Betekent dan misschien dat dit ijs onder de Taliban niet gemaakt kan worden? Nee, dit is eten. Dit heeft niks met Taliban te maken. Nou ja, maar ik zag van de week, zagen wij toch ook op het journaal dat de muziekinstrumenten die mogen, dat de trompet, die wordt ook kapot gemaakt. Klopt, ja. Waarschijnlijk kunnen ze deze ijs maken. Wat ik maak namelijk, ik maak deze ijs onder met muziek mee, zeg maar. Dan kan ik er goed mee dansen en goed ijs mee maken. Waarschijnlijk zullen zij daar geen muziek kunnen draaien. Dus alleen ijs maken. Ijs wordt sowieso niet zo lekker daar. Nee, zonder muziek niet. Heeft jouw familie, die inmiddels dus in Nederland zijn aangekomen, hebben die ook al ijs van jou gegeten? Ja. Is dat het eerste wat ze deden? Het eerste wat ze deden namelijk, de weekendje, ik zeg, kom naar mijn restaurant namelijk. Dan kunnen jullie mijn ijs proeven. Kunnen jullie het een beetje vergelijken met Afghaans ijs. Okay. Zeg maar, of jullie daar hebben gegeten. En wat vonden ze ervan? Heerlijk. Ja, beter? Beter. Waarom beter? Want ik gebruik namelijk verse producten. In Afghanistan gebruiken ze namelijk melk, maar poedermelk. Poeder verschilt namelijk met vers. Ja, dus je hebt nog lekkerder ijs dan in Afghanistan. Ja, de mensen kunnen nu denk ik helemaal met drommen naar de bazaar. Ik vind het echt ontzettend lekker. Hoe voel jij het? Ik vond het echt heel erg lekker. We hebben wel vaker van die proeverijen. Dan ben ik meestal iets minder anders. Nou, ik herinner me nog een keer dat jij een keer een verse oester in Zeeland, die gooide jij gewoon in een glas koffie. Die viel per ongeluk in de cappuccino. Die viel niet per ongeluk in de cappuccino. Dat deed je bewust. Maar dit is echt heerlijk, Gaffar. Ik heb niet alleen Afghaanse klanten. Ik heb echt meer Nederlands klanten, andere klanten zeg maar, dan Afghaanse klanten. Zeg maar. Ik heb een paar Nederlandse mannen, zeg maar, die komen elke weekend bij mij ijs halen. Elk weekend even elke Afghaanse weekend, ijsje Afghaanse van Kafar. Ja. Ik kan me dat voorstellen. Ja. Jouw broer verkoopt trouwens, staat ook op de bazaar, hè, maar die verkoopt dan speciale Afghaanse noten. Gedroogde fruit. Ja, Afghaanse gedroogde fruit. Dus verschillende, wat uit Afghanistan komt. Want niet iedereen komt alleen speciaal voor ijs. Hè. Als ze namelijk voor ijs komen, gaan ze ook fruit halen namelijk. Als ze fruit halen namelijk, komen ze ijs halen. Dus een beetje te combineren. Lekker. Ja, ik vind het hartstikke lekker. Bedankt dat wij dit hebben mogen proeven. Graag gedaan. Gaffar Rashid, de enige originele Afghaanse ijsmaker in Nederland, van Café Sultan op de Bazaar in Beverwijk. Dankjewel. Hal 32, Krijdenplein. Ja. Nou, moet je erbij zeggen. Reclame op de NPO's is nou wel weer genoeg. Dan gaan we maar naar... En het is heerlijk lekker. Ja, een toepasselijk plaatje. Hier is Foreigner met Cold as Ice. Thank you. Cold as Ice. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. Wat Wimbledon is voor het tennis, dat is Wijk aan Zee voor het schaken. Het jaar was 1999, het jaar dat de 61ste editie van het Hoogoven Schaaktoernooi, nu bekend als het Tata Steel Schaaktoernooi, werd georganiseerd. Precies waar wij nu zitten, hier in dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee. En Hans Beum deed daar toen verslag voor de NOS. 61ste Hoogoven Schaaktoernooi is sinds 15 januari in volle gang. Wat een traditie. Het ene oudste toernooi ter wereld. Dit jaar staat de kroongroep toch ook in de mondiale belangstelling. De nummer 1 van de wereld, Garry Kasparov, speelt sinds een impasse van enige maanden eindelijk weer eens een toernooi. En waar Kasparov is, er is spanning, er is verwachting en er is commotie. Ja, en een commotie veroorzaakte Garry Kasparov, destijds de allerbeste schaker ter wereld, zeker. Want hij schaakte veel briljante partijen in zijn leven, maar de partij die hier in Wijk aan Zee speelde, wordt nog steeds gezien als een van de beste schaakpartijen ooit. En bij die legendarische gebeurtenis stond toernooidirecteur Jeroen van den Berg te kijken. Jeroen, fijn dat je er bent. Hallo. Ja, ja. De grote Garry Kasparov in Wijk aan Zee. Wat betekende dat eigenlijk überhaupt dat hij meedeed hier aan het Hoogovens toernooi? Heel erg veel, want hij had nog nooit in Wijk aan Zee gespeeld. En hij had zich in verschillende media ook wel eens een beetje laatdunkend uitgelaten over het toernooi. Oh ja? Waarom dan? Nou, hij vond het alleen al de gedachte dat hij in eenzelfde zaal moest spelen als amateurschakers. Die gedachte stond hem totaal niet aan. En dat doen wij al jaren, dat doen we trouwens nog steeds. Alleen afgelopen jaar niet door de pandemie. Ja, ja. Maar dat beviel hem totaal niet. Maar hij had inderdaad, zoals Hans Beun net al in die reportage zei, had al een heel lang niet meer gespeeld. Hij had een toernooi nodig. En hij heeft ons benaderd. Oké. Nou, dus toen kwam hij. Heeft hij jou gebeld? Nee, want ik was toen. Ik ben dat jaar wel toernooidirecteur geworden. Tijdens het toernooi ben ik gevraagd om Piet Zwart op te volgen. Ja? Die was toen nog toernooidirecteur. Die is benaderd door de manager van Kasparov. En we zaten al vol. Maar toen viel Nigel Short uit, kort voor de start van het toernooi. En toen kon Kasparov alsnog meedoen. Okay. Ja, maar ja, met die laagdunkende opmerking had ik gezegd, nou, we denken er nog wel even over na, ja, Kasparov. Dat snap ik. Maar ja, de schaakwereld is een beetje apart. En Kasparov is ook wel een beetje apart. Wij waren toen natuurlijk ook apentrots dat hij kwam. Uiteraard. Laat dat duidelijk zijn. En hij kwam. Ja. Kasparov. Toen speelde hij vervolgens hier een partij tegen Veselin Topalov. En die partij die is de geschiedenis ingegaan als een van de, nou misschien wel de meest bijzondere schaakpartij alle tijden. Ja. Jeroen, wat gebeurde er in die partij? Ja, dat was heel wonderlijk. Je had toen nog niet zogenaamde engines, dus schaakcomputers. Als ik bijvoorbeeld hier in mijn telefoon heb je gewoon een schaakengine zitten die waanzinnig sterk is. Die alles door kunnen rekenen. Dus tegenwoordig zie je in perskamers kijken mensen, journalisten alleen nog maar in die telefoon of in hun computer en dan weet je precies wat er aan de hand is. Ja, maar even voor de goede orde. Het is natuurlijk zo dat als er een zet wordt gedaan, dan kan die computer kan eigenlijk uitrekenen wat er daarna gebeurt. Ja, ja. En dus dan kun je een beetje kijken, voorspellende. Precies, maar weet je, in 1999 toen, over die beroemde partij, had je ook wel computers die al zo diep konden rekenen, maar die stonden ergens gewoon binnen, weet je wel. Die waren niet voor gewoon gebruik. Okay. En nu is elke huistuin een elke computer kan het aan. Maar de computers waren er nog niet? Nee. Maar wat gebeurde er in die partij? Nou, Kasparov offerde ergens in het middenspel een toren. Dat kan, dat had hij wel vaker gedaan. Maar al vrij snel bleek dat de mensen eigenlijk niet begrepen wat er aan de hand was. Hoe het verder zou gaan. En dan krijg je dus dat saamhorigheidsgevoel. Dan gaat iedereen bij elkaar zitten en gaat kijken wat doe je daarop. En dan is het nog met bord en stukken. Het was gewoon eigenlijk te moeilijk. En er was duidelijk wel sprake van een zeer diepe combinatie. En nou ja, voor de schakers, het mooie van die partij, het wonderlijke was dat de zwarte koning, die stond ergens op de achterste rij en die werd op de onderste rij van wit, en Kasparov speelde met wit, werd hij tenslotte mat gezet. En het was een waanzinnige partij, want het was de combinatie was zo diep en zo mooi. En ook nog correct, want dat kun je dus later weer met die engines controleren. En ja, alle mensen die erbij waren, die hadden ook het gevoel van wauw, ik ben hierbij. Deze dag is geschiedenis. Dat? Op het moment dat die zet is gedaan, dat offeren van die toren, dat is een zwaar stuk. Ja, klopt. Dus hebben jullie op dat moment in de gaten gehad hoe bijzonder die zet kennelijk was? Op dat moment nog niet. Dus alleen een paar zetten later begrepen we, dit is de pointe. Dit is het idee erachter. Dus toen begrepen wij het zelf ook. Nou ja, ik ben trouwens een vrij zwakke schaker. Maar ik merkte dat ook de sterkere schakers in de perskamer eigenlijk ook geen flauw idee hadden, wat gebeurt hier? Of het nou ook misschien wel fout was. Klopt het wel? Ja, klopt het wel. Het is eigenlijk een voorzet, die geef je en die kop je dan later pas in. Ja, en nu kun je dat dus zelf allemaal uitzoeken met die computer in je telefoon of waar je die ook, of met die schaker engine in je telefoon, maar toen niet. Maar ik denk dat de set of acht nadat dat toren offer kwam, er zaten nog meer offers in. Toen begrepen de mensen, ja, dit is van een wonderlijke schoonheid wat hier gebeurt. En we zijn erbij. En wordt het nog steeds zo beschouwd als echt de partij? Ja, Kasparov heeft in 2004 afscheid genomen van het professionele schaken. Hij is toen gestopt. Dat was toen een behoorlijke verrassing, want hij had dat niet aangekondigd van tevoren. Dat was echt een schok. En toen zei hij bij zijn afscheid dat hij deze partij tegen Topalov in Wijk aan Zee als de beste partij aller tijden beschouwd. Immortal game. Ja. En daar was je bij. Ik was erbij en hij is gespeeld in Wijk aan Zee. Dus dat blijft ook gewoon overal terugkomen. Ja, en dat toernooi waar hij eerst zo op af zat te geven. Ja. Nou, hij gaf er niet op af, maar hij was een beetje degelijk. In de zaal met al die amateurs en zo. Ja, maar hij heeft daarna. Het was niet makkelijk met hem samenwerken, dat geef ik eerlijk toe. Maar hij heeft, als hij in het buitenland was, als ik hem daar tegenkwam om weer de afspraken te maken over het jaar daarna, was hij altijd buitengewoon vriendelijk en vroeg hij hoe gaat het met die. Maar hier was hij altijd een beetje nors. Gespannen. Maar het was wel een heel succesvol toernooi sowieso. Want hij won toen 7 wedstrijden achter elkaar in Wijk aan Zee. Ja. Hoe reageerde, hoe heeft hij gereageerd eigenlijk zelf naar die partij? Weet je dat? Ja, dat weet ik nog. Want ik begeleidde hem dat toernooi. Dat was een beetje mijn taak. Want we zijn ongeveer dezelfde leeftijd. En ik bracht hem dus naar de perskamer en zei hem onderweg al... volgens mij wachten er ontzettend veel mensen daar. Ze zijn laaiend enthousiast, want iedereen heeft het erover. Maar hij glom ook van trots. Ja, hij voelde het zelf ook wel. Ja. En toen kwam hij in die perskamer. Nou ja, dat is dus hier in de Moriaan geweest, een paar meter verderop. En dat is een kleine doorgang, daar ga je dan in en dan moet je de hoek om. En daar stonden al die journalisten te wachten. En die begonnen spontaan te applaudisseren. Dat was niet afgesproken. En toen was hij zo blij. Ja, hij zat enorm te kicken. Hij vond het geweldig. Ook een beetje een nukkige man was het. Ja, het is heel erg. Heel moeilijk. En dan ineens zie je van, oh ja, dat is ook Kasparov. Jij begeleidde hem ook die dagen. Ja, en ook andere jaren nog. Hoe ging dat eigenlijk? Heel wisselend. En daar heb ik het trouwens later ook wel eens met hem over gehad. Veel later. In het eerste jaar was hij buitengewoon plezierig en heel aardig. Heel vriendelijk, zelfs verlegen, bescheiden. Het tweede jaar was hij niet te genieten. Eigenlijk onuitstaanbaar. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar niks deugde. En het derde jaar was misschien wel het moeilijkste, want dan had hij het allebei. De ene dag was het prima, de andere dag deugde er niks. Maar lekker van die mood swings. En we hadden die drie in die jaren nog een publieksprijs met het live commentaar. En dan mocht het publiek de partij van de dag bepalen. Dus de commentator, dat was dan of Hans Beum of Gert Lichtering van de Volkskrant, Hans Hee van de NRC, die zitten dan zo'n zaal toe te bespreken. En de afloop werd gevraagd, wat vond u de mooiste partij van de dag? Nou ja, dat is typisch Nederlandse mentaliteit. Dat is iets, nou, die Kasparov is zo rijk en die gaat dat toernooi toch wel winnen. Ja, dus precies. Die kreeg nooit die prijs. Genoeg, ja. Kortopel of wel. Maar ze hadden zoiets gegeven, die wel aan Morozovic. Die had ook een mooie partij gespeeld. Of Jan Timman won Sympathiek. Maar toen Kasparov dus hoorde dat hij de prijs weer niet gewonnen had, en dat moest ik hem dan altijd vertellen, dan baande hij weer boos de Moriaan uit. En zei hij dat Nederland echt geen verstand van schaken had. Echt zo'n schande noem je. Dan kom je nooit meer terug. Maar ging hem dat dan ook om die 500 euro? Nee, dat ging hem puur om het de feit... Eer. Ja. Hij vond dat hij zelf de mooiste partij had gespeeld die dag. Ja. Maar tegen Topolov vond hij hem wel. Want toen was het wel duidelijk. Ja, dat lijkt me toch wel. Ja. Ik dacht, mooi, we zijn hier op gewijde grond, Frank. Er is hier een bijzondere sportgebeurtenis heeft die plaats. Absoluut. Ja, absoluut. Zeker weten, ja. Ja. Ja, je bent dan ook pas echt een winnaar. Hè? Als je zelfs die publieksprijs van 500 euro per se wil winnen. Dat vind ik dan... mooi. Dat vind ik echt een mooi detail. Dat hij daar kwaaiig over was. Jeroen van den Berg, directeur van het Tata Steel schaaktoernooi over de meest bijzondere schaakpartij ooit. Dank je wel. Ja, en dan gaan wij nog even luisteren naar een heerlijk lekker praatje van Prince. Daar heb ik helemaal geen bruggetje bij. Dat is gewoon een persoonlijk favorietje van mij. Oh ja? Ja, prachtige plaat. Prince, I Will, hè? Die For You van Prince, ja. Ik heb dit nummer inderdaad al vaak diep in de nacht met jou wel eens in kroeg gestaan dat het nummer werd gedraaid. Dat was er in de periode dat je na 12 uur bier kon bestellen. Dat is waar helemaal. En toen deed jij er zo'n leuk dansje op. Het kwam er toen heel soepel uit. Maar ja, het was één grote illusie die avond. Hij werd in 1963... Ja, in 1963 in een roodnest geboren in Edam, met een opa als wethouder in Edam en een vader als burgemeester in West-Friesland, groeide hij op met het Amstketen al praktisch om de nek. Hij studeerde recht en bestuur en klom op tot de PvdA-wethouder in Edam en Volendam, waar hij onder meer de dramatische cafébrand in Volendam meemaakte. Daarna volgden burgemeestersposten bij Noord-Hollandse dorpjes zoals Zeevang en Weidemeren, tot hij in 2017 hier in Beverwijk het Amstketen omgehangen kreeg. Burgemeester Martijn Smit, goedenavond. Goedenavond. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ja, volgens mij word ik verhoord. Dat is helemaal correct. Vorige week kwam een RIVM-rapport naar buiten. Dat bevestigde wat eigenlijk iedereen al vermoedde. Inwoners van Beverwijk ondervinden ernstige gezondheidsschade door de uitstoot van de fabrieken van Tata Steel. Eigenlijk wist u dat natuurlijk ook wel, hè? Nou, in ieder geval een sterk vermoeden, maar we weten het nu zeker. Ik heb steeds gezegd, ja, we moeten wel feiten in handen hebben. Nou, die feiten zijn er nu. En die feiten laten zien dat er nu op de kortst mogelijke termijn iets moet gebeuren. Ja. Maar meneer de burgemeester, het gaat over de gezondheid van uw inwoners. Had u dan als burgemeester niet al veel, veel eerder moeten zorgen dat dat soort onderzoeken op tafel kwamen? Nou ja, misschien wel. Maar er is wel best wel hard gewerkt om die onderzoeken op tafel te krijgen. En inwoners hebben ook vaker tegen mij gezegd, ja, waarom nu weer onderzoek? Want we weten toch eigenlijk wat er aan de hand is. Ja. Maar ik denk nog steeds dat als je zo'n bedrijf, als je daar iets wilt doen, moet je wel onderzoek in handen hebben om te kunnen handelen. Ja, inwoners verwijten de lokale overheid, verwijten ook u dat Tata Steel veel te lang de hand boven het hoofd is gehouden. Ja, heeft u daar spijt van? Nee, maar dat verwijt voel ik wel, ik zou bijna willen zeggen dagelijks. Dat drukt ook wel zwaar op me. Maar het is best wel heel complex om op te treden tegen een bedrijf als Tata Steel. En dat is nu wat complex om uit te leggen. Maar een van de grote problemen van de overheid is dat het eigenlijk verdeeld is over in dit geval 3 gemeentes, een provincie, allemaal eigenlijk met elkaar zelfs te klein om hier iets mee te kunnen. En dat is denk ik ook de reden, en ook heel terecht, dat nu Den Haag echt in actie moet komen. Ja. De Bintangs zijn de langst spelende rockband van Nederland. De Beverwijkse band bestaat 60 jaar. Zelfs de Golden Earring lukte dat niet. Wordt het niet eens tijd voor een mooie straat of een plein, dat wordt vernoemd? Ja, er is een brug op komst. Er is een brug op komst. Kijk! En dat klinkt ook goed, hè, de Bintangsbrug. Dat gaat goed komen. Ja, ja, maar is het een beetje een serieuze brug, de medewerker geweest? Ja, dat is een serieuze brug. Ja, maar wat voor afmeting hebben we dat dan? 50, dat weet ik 100, niet, dat 500 weet ik niet, meter? Dat weet ik niet. Kijk, de afmeting kan niet groot genoeg zijn. Hè, want wat de Bintangs hebben neergezet, en vanavond, ik heb echt ook weer genoten, want het groeit gewoon nog steeds. Dus het moet een hele grote brug worden. Dat kan eigenlijk niet anders zijn. Ja, dat lijkt mij wel, ja. Een verre voorganger van u, een burgemeester in oorlogstijd, die was verantwoordelijk voor de allereerste razzia van Nederland. Bijna 500 beverwerkers werden toen afgevoerd met de trein. Horen daar excuses bij vanuit uw ambt? Nou, het is zo dat wij besteden er enorm veel aandacht aan. Dat is op 16 april uit mijn hoofd. Hebben we ieder jaar een razzia-herdenking. Met een razzia-lied ook gemaakt door Beverwijk. En staan we daarbij stil. En ik wist dat ook pas toen ik hier burgemeester werd natuurlijk. Maar de rillingen loop je over de rug. En ik ken ook nog wel nabestaanden. Ja, goed dat daar aandacht voor is. Uw gemeente huisvest het grootste schaaktoernooi ter wereld. U waarschijnlijk wel bekend. Als ik nou tegen u zeg, meneer de burgemeester, D2, D4. Wat zegt u dan? Dan zeg ik D7, D5. En wat zeg jij dan, Frank, even blijven? Dan zeg ik A1, A4. Ja, dan doe ik de paard F3. Maar het komt goed. Ik ben gek op schaken. Ik vind schaken fantastisch. Dus een van de voordelen toen ik hier kwam was schaken. Een van de grootste schakers die hier nooit geweest is, en eigenlijk de enige grote schaker die nooit geweest is, is Bobby Fischer. Helaas, Jeroen is nu weg. Maar het is zelfs zo bij mij dat ik, onlangs was ik in IJsland, heb ik het graf van Bobby Fischer bezocht. Dus ik heb een foto met het graf van Bobby Fischer. Het heeft iets triest misschien, maar ik dacht, dan heb ik ze in ieder geval allemaal. Prachtig verhaal, toen ik het over de A1, A4 had, had ik het eigenlijk over de dagelijkse file in Nederland. Weet ik. Maar dat geldt tezijde. Ja. Zowel dit jaar als vorig jaar werden er zware explosies geplaatst bij Poolse supermarkt in Beverwijk. Ik neem aan dat u als bewaker van de openbare orde de daders inmiddels achter slot en grendel heeft. Nee, er zijn wel verdachten opgepakt. En dat onderzoek loopt en loopt en loopt maar. Maar het is wel een drama. In onze stad is het inderdaad een paar keer achtereen gebeurd. En de stad afgezet, explosieven gevonden. Nou, heel erg. Ik ben niet degene die de daders gaat vinden. Dat moet de politie doen. En dat duurt heel lang en het is heel ingewikkeld. Zit u daar voldoende bovenop, meneer de burgemeester? Ja, ik zit daar wel bovenop, maar ik weet niet of dat helpt. Het is niet zo dat een burgemeester het verschil maakt in zo'n zaak. Nee, waarom niet? Nou, omdat de burgemeester is wel verantwoordelijk voor het sluiten bijvoorbeeld van zo'n supermarkt, dat het weer niet opnieuw gebeurt. Dat hebben wij ook gedaan. Maar echt het strafrechtelijk onderzoek, dat hoort niet thuis bij een burgemeester. Dat doen wij niet, doe ik niet. Duidelijk. Ja, de Beverwijkse Bazaar die direct tienduizenden afgaan. Hoe vaak komt u eigenlijk een ijsje eten bij Gafar? Nou, die ijsjes, dat wist ik niet. Dat verbaasde me. Dat wist u niet? Nee, en ik kwam hier binnen. Ik kwam net van de bazaar af. Want de bazaar is fantastisch om te zijn, sowieso. Maar die ijsjes heb ik hier nu geleerd. Dus, de burgemeester geniet dan gewoon van een lekkere braadworst. Ja, klopt. Ja, de burgemeester eet geen vlees. Maar ik geniet wel. En ik eet andere dingen. Nou ja, we hebben hier nog een restbakje over. Ja, ik zie hem staan. Maar hij is maar 2 uur vers eigenlijk. Ja. Hij is nu een uurtje staat hier. Ja, we hebben nog een paar minuten. Kan ik hem dan net pakken? Kunt u nog proeven? Ja, het is niet helemaal coronaproef, maar goed. Nee, nou, dat kan wel een keertje, toch? Komt wel goed, denk ik. Ja. Burgemeester Martijn Smit, dank u voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ja. Dat was dan Wijk aan Zee, Frank Evenblij. Dan kloppen we de Tata-uitstoot van onze schouders. Maar dan zeg ik dan toch, ik vind het een prachtig plek. Zo is het. Heerlijk vertoeven hier aan de zee. Zeker als je dan nog zo'n bijzonder Afghaans ijsje bij krijgt. Ik hoop, stinken misschien dat er nog wel een dingetje mee kan naar Amsterdam. Ja, dan kun je er zo even. Je kunt er niet van opdrinken wat er nu nog over is. Maar toch, hè, ik vond die verhalen over jonge kinderen hier, hè, die hier opgroeien, in die ongezonde toestanden, dat vond ik toch aangrijpend. Weet je dat? Ik hoop dat er een oplossing komt. Ja, dat hoop ik ook. Het blijft een lastig dilemma. Moet je hier dan blijven of niet? Het is hier in ieder geval prachtig. Ik kan eigenlijk niks negatiefs bedenken. Maar één dingetje. Ach, zeg het niet. Verrijden. BNN VARA. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. NPO Radio 1.